محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. جس کو کہتے ہیں جمع القرآن، جمع قرآن، جمع کرنا. یوں تو جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کا جو حصہ آتا، صحابہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے، صحابہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے اور حفظ بھی کرتے تھے. یہ آپ لکھیں، سارے صحابہ کرتے تھے کیونکہ سارے صحابہ حافظ تھے، ان میں کوئی غیر حافظ نہیں تھا، اور لکھتے تھے بھی. جن کو لکھنا آتا تھا وہ اپنے لیے لکھتے بھی تھے. 61 یا 62 صحابہ ایسے تھے، 61 یا 62 جو افیشل لکھنے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی تھی کہ آپ قرآن لکھیں گے جیسے جیسے نازل ہو. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تو ان میں جو جو بھی موجود ہوتا وہ فوراً پوزیشن لے لیتے. صحیح، اپنی قلم، دوات. اور لکھنا کس چیز پہ ہوتا؟ نمبر 1 وائٹ ماربل کے تختوں پہ، نمبر 2 کیمل سکن پہ، نمبر 3 کیمل کی یہ ہپ کی جو بون ہے تو بہت بڑی تختی آلموسٹ یہ بورڈ ہے. صحیح، تو اس پہ لکھتے تھے ہپ کی بون. اور نمبر 4 یہ جو کھجور کا تنا ہے نا، کھجور کے درخت کا، تو اس کا جو بارک ہے، چھال، اس چھال کو اگر آپ اس طرح کھینچیں تو اندر سے وہ اس طرح سفید ہوتا ہے جس طرح پیپر جب خشک ہو جاتا ہے، تو اس پہ لکھتے تھے. پتے نہیں، بارک. تو بارک بھی پورا تختہ ہوتا ہے. اور پھر صحابہ ایک دوسرے سے تصحیح بھی کرواتے تھے کہ لکھتے ہوئے اگر ان سے کوئی لفظ مس ہوا ہے تو ایک دوسرے سے تصحیح کرواتے، کیونکہ قرآن کریم کا تو ایک لفظ بھی لکھ کے شکل میں کبھی نہیں آیا. یہ تو سارے کا سارا 23 سال میں اورلی اور وربلی آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آتے، میں نے بتا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اپنے کلوک میں ڈانپ لیتے، اپنے چادر میں ڈانپ لیتے، اور صحابہ کو پتہ چلتا کہ ناؤ ہی از ریسیونگ دا میسج. تو پھر کیا ہوتا کہ سارے صحابہ وہ تیاری پکڑ لیتے جو بھی بیٹھے رہتے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے فوراً بعد 2-3 یا 4 اہم واقعات تھے، اور اللہ کریم معاملات کا خود وہ جائے وہ ڈسپوز آپ کر دیتا ہے، ٹیک کیئر کر دیتا ہے دینی معاملات کا، کسی کو ذمہ داری دے دیتا ہے، اور اللہ کریم اس کو قوت بھی دے دیتا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد کتنی سخت حالت تھی کہ کیسے اس دین کو چلایا جائے گا، پیغمبر کی صلاحیت اور پھر بعد میں جو لوگ ہیں. تو اللہ نے ابو بکر کو وہ توفیق دے دی رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 1 اسامہ ابن زید جو ینگ جنرل تھے 19 یا 20 سال کے، حضرت زید ابن حارثہ جو حضور کے اڈاپٹڈ سن تھے، یہ اس کے بیٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس کے باپ کی طرف سے، کیونکہ باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو باپ کی طرف سے جو اثاثہ ملا تھا حضور کو بطور میراث، اس میں ایک خاتون بھی تھی گھر کی خادمہ، اس زمانے میں سلیو گرل ہوا کرتی تھی، گھر کی خادمہ، اس کا نام ہے ام ایمن، اس کا نام ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. افریقن خاتون تھی، کیونکہ سلیو زیادہ تر کون ہوتے تھے؟ افریقنز. باقی تو کبھی زور سے پکڑتے تو بنا دیتے، صحیح، کبھی جنگ میں کچھ قیدی ہوتا. اور وہی خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ٹیک کیئر کرتی تھی، حتیٰ کہ مدینہ سے واپسی پر جب حضور کی والدہ ابوا میں وفات پا گئی تو یہی خاتون تھی اکیلی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لا کے حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا. کس نے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. میں نے ایک بچی کا نام سعدیہ رکھا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے، ایک بچی کا نام رکھا ہے ام ایمن اس حوالے سے، اور ایک بچی کا رکھا ہے بریرہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی دوسری خادمہ تھی بریرہ. سو اینی ہاؤ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار کہہ دیا کہ من اراد منکم ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن، جو بندہ کسی جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے ام ایمن سے نکاح کر دے. صحیح. اب قبل اس کے کہ کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے, زید بن حارثہ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا, تو صحابہ نے کہا زید سبقت لے گیا. صحیح. اور جب وہ چلتی پھرتی تھی صحابہ کہتے تھے کیا پیاری خاتون ہے, حضور نے دنیا میں بشارت دے دی جنتی ہے, حضور نے دنیا میں بشارت دے دی, ہاں یہ کیا ہے جنتی ہے. ایک دوسرے صحابی جب آیت نازل ہوئی سورہ الحجرات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے ادب. اور یہ سنت چل رہی ہے دینداروں میں ابھی تک. صحیح. یعنی جو علماء ہوتے ہیں چاہے کتنا ہی بڑا آدمی نہ بن جائے, وہ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے, صحیح, تو پھر جب بات کرتا ہے تو بڑے دھیمی انداز سے, صحیح, کہ بے ادبی نہ ہو جائے تو جو بات کرتا ہے. صحیح. میں اب جب پاکستان جاتا ہوں اپنے مدرسے میں چلا جاتا ہوں, صحیح, وہاں جہاں ہمارا شیخ بیٹھا کرتے تھے ایک ڈائس سا ہے نا, کیونکہ کافی علماء بیٹھتے تھے نا, تو تاکہ شیخ کی حرکات اور باڈی لینگویج نظر آئے, تو اس لیے تو میں جب جاتا ہوں وہاں تو مدرسے والے اہتمام کر دیتے ہیں بیان کے اور درس کے. صحیح. تو آئی ایم سپوز ٹو گو دیئر ٹو سٹ آن دا ڈائس, لیکن میں کبھی نہیں بیٹھتا, کیونکہ مدارس میں یہ لازم ہے کہ شیخ کی جگہ پہ آدمی نہیں بیٹھتا, کیونکہ جتنا بھی بڑا آدمی وہ ابھی تک اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا کہ میں شیخ کے مقام پر پہنچ چکا ہوں. یہ بے ادبی ہوتی ہے, تبھی تو یہ دین چلتا رہتا ہے. دین چلتا ہی ہے ادب سے. دین چلتا کس چیز سے؟ ادب سے چلتا ہے. مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے آداب میں ایک رسالہ لکھا ہوا ہے, آداب المتعلم, طالب علم کے آداب. صحیح. آداب المتعلم, اس نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی بڑا بھی ذہین ہو کہ سب کچھ اس کو یاد ہو رہا ہو, لیکن اگر اس نے اپنے شیخ کی بے ادبی کی, نمبر ایک, مسجد کی بے ادبی کی, کیونکہ طلبہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مسجد سے, یا کتاب کی بے ادبی کی, اس نے شیخ نے لکھا ہے ایون دو اگر وہ عربی گرامر کی بھی کتاب ہے, عربی گرامر وہ تو دین نہیں ہے, وہ تو دین کے لیے سیکھا جاتا ہے, لیکن چونکہ وہ دین کا مدار ہے اس سے قرآن کی سمجھ آتی ہے, اس سے حدیث کی سمجھ آتی ہے, اس سے فقہ کی سمجھ آ جاتی ہے, تو وہ بھی فی الجملہ دین ہو گیا. وہ بھی کیا ہو گیا؟ یعنی آپ جو گاڑی چلاتے ہیں مسجد آنے کے لیے, آپ کے گاڑی کا چلنا بھی دین کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس گاڑی میں آتے ہیں کہاں؟ مسجد میں. تو اس طرح وہ صرف نہ ہو. تو شیخ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے جس کی بھی ادبی کی گئی وہ آدمی محروم رہے گا, اس سے اللہ دین کا کام نہیں لے گا. صحیح. اور کتنی بدبختی ہوتی ہے کہ آدمی 15-16 سال ضائع کر دے, صحیح, پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اور پھر اس کو دین کی خدمت کا موقع نہ ملے, دین کی خدمت کا موقع نہ. تو شیخ نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ وہ آدمی کہیں دنیا داری کا کل پرزہ بن جائے گا, اس کا علم ضائع ہو جائے گا, وہ باقی دنیا داروں کی طرح کسی دنیا داری کے دھندے میں لگ جائے گا, بزنس مین بن جائے گا, کوئی سروس شروع کرے گا, کچھ کرتا رہے گا. تو اللہ کریم ہمیں اس شقاوت سے اور بدبختی سے محفوظ رکھے. صحیح. اس لیے ہمارے یہ مدارس میں جو طلباء فارغ ہو جاتے ہیں اور جن سے لوگ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, صحیح, تو وہ اللہ کی شکر گزاری ادا کرتا ہے. ہمارے شیخ کے متعلق رحمہ اللہ, ان کے ہم سبق ساتھیوں نے کہ اس کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا, کہ شیخ کو اتنا بڑا مقام کیوں ملا, تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ ہے, یعنی یہ نہیں کہ یہ کوئی جینیس تھا اپنے زمانے میں. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم اس سے زیادہ یعنی تیز تھے سبق سمجھنے میں, لیکن اس نے کہا ایک چیز کہ یہ جو اپنے مشائخ کی جو خدمت کرتا تھا, فرماتے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب حضرت مدنی اٹھ کھڑے ہوتے, حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, تو کبھی کوئی طالب علم شیخ سے سبقت نہ لے سکتا تھا کہ اس کے جوتے اٹھائیں. صحیح. کہ شیخ فوراً جم کر کے, صحیح, اور اس کے جوتے اس طرح ہاتھوں میں اٹھاتے نہیں, دل سے لگا دیتے. صحیح. اور ایک مولانا صاحب بزرگ آدمی تھے, اس نے مجھے کہا کہ میں نے شیخ کو دیکھا ہے کہ اگر حضرت مدنی کہیں قریب نہیں اس کے جوتے پڑے ہیں تو حضرت شیخ یہ زمین پر بیٹھتے اور جوتے سر پہ رکھتے تھے. صحیح. تو اس نے کہا کہ مولانا مدنی کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اس کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا, کہ جب یہ بولتا ہے تو حضرت مدنی کے شاگرد سمجھتے ہیں کہ مولانا مدنی بولتا ہے. کہ کون بولتا ہے؟ حضرت مدنی بولتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں آداب سے نوازے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یعنی جب بات کرتے تو بڑے دینی انداز سے فرماتے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں نہ ادب رہا اور نہ ادب رہا نہ ادب رہا اور نہ ادب رہا. تو ادب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ادب لٹریچر کو کہتے ہیں اور ایک ادب ریسپیکٹ کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ نہ لٹریچر کا شوق رہا، لوگ پڑھتے نہیں، اور نہ ادب رہا، ریسپیکٹ بھی نہیں رہا. میرے شیخ نے، جو آپ کے بھی شیخ ہو جائیں گے، صحیح، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پاکستانی علماء اس کو زمانے کا امام بخاری کہا کرتے تھے، کہ یہ اس زمانے کا امام بخاری ہے. وہ آخری عمر میں، جب اس کی عمر 100 کے قریب تھی، صحیح، اور اس کا یہ ہاتھ بھی ایک فالج سے یعنی تقریباً شل ہو گیا تھا، اور یہ شوگر نے اس کی نظر کو بہت کمزور کر دیا تھا، ایک آنکھ میں تو نظر باقی نہیں رہا، دوسرے میں تھوڑا سا تھا، صحیح. تو بخاری کو پڑھاتے یا ترمذی کو پڑھاتے، تو اب اس کے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ اس سارے کتاب کو اٹھا لیتے، صحیح. تو اس کے لیے ہم نے کتاب کو یہاں سے کاٹ دیا تھا بلیڈ سے، تو وہ متعلقہ ورقہ کو اس طرح اٹھا کے وہ اس طرح کر دیتے، اور پھر ورق الگ الگ کر دیتے، کیونکہ وہ اس ہاتھ سے وہ اتنی باری کتاب نہیں اٹھا سکتا تھا، صحیح. اور فرمایا کہ میں ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں، لیکن یہ کتاب کی بے ادبی ہے، یہ حدیث کی کتاب کی بے ادبی ہے ایک ہاتھ سے اٹھانا. تو ورقہ کو بھی، حالانکہ ورقہ تو ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہے، لیکن وہ ورقہ کو بھی اس طرح دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اس طرح دیکھ لیتا، اور پھر رکھ دیتا، اور پھر شروع ہو جاتا. اور وہ حدیث کی انسائکلوپیڈیا تھی، صحیح. تو میں قریب بیٹھا رہتا، تو فرماتے حدیث کی تشریح، تو فرماتے کہ یہ حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس سند سے نقل کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک راوی کے متعلق کہا ہے، وقال ابو عیسیٰ وفی الحارث الاعور مقالن، کہ اس کے ایک راوی ہیں حارث اعور، اس کے متعلق محدثین نے کچھ بات کی ہے. کچھ بات کی ہے مینز کہ اس آدمی کا حافظہ تھوڑا کمزور ہو گیا تھا، صحیح. تو انہوں نے واضح نہیں کیا کہ وہ فی الحارث مقالن، حارث اعور میں کوئی بات ہے. ابو عیسیٰ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ حارث اعور، اب امام ترمذی رحمۃ اللہ جیسا آدمی بس اتنا معمولی سی بات کریں کسی راوی کے متعلق، صحیح، تو حدیث کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. اب اس کی ضعف اور کمزوری کیسی ختم ہوگی؟ اس کو سپورٹ چاہیے اس حدیث کو. اس کو کیا چاہیے؟ اس حدیث کو سپورٹ چاہیے، صحیح. تو شیخ فرماتے کہ یہی حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضائل القرآن میں نقل کیا ہے، لیکن اس نے حارث آور سے نقل نہیں کیا، وہاں پہ حارث آور کی جگہ پہ دوسرے راوی ہیں جس کا نام ہے فلاں. تو مجھے کہہ دیتے کہ نسائی میں نکال دے بابو فضیلت القرآن، تو نسائی کی کتاب پڑھی رہتی، تو میں نکال لیتا، تو حکم دیتے پڑھے یہ، تو میں پڑھ لیتا. تو فرمایا اب اس راوی کی حیثیت کیا ہے، اس نے کہا امام ترمذی کی طرح امام نسائی بھی کسی راوی کو بغیر بحث کے نہیں چھوڑتا، وہ اس کی تنقید کر جاتا ہے، اس کی حیثیت وہ بتا دیتا ہے، اور جہاں امام نسائی خاموش رہ جاتا ہے تو اس نے توثیق کر دی کہ راوی زوکے، صحیح. تو امام نسائی نے حدیث نقل کی ہے اور راوی پر کوئی بات نہیں کی، سو حدیث از اوکے. اور پھر کہہ دیتا امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کر دیا، لیکن مختصراً نقل کر دیا ہے، حدیث کا آدھا حصہ نقل کر دیا ہے. تو فرمایا کہ باب جمع القرآن کو نکالے امام ابن ماجہ نے، حدیث کیسے نقل کی ہے؟ آدمی حیران رہ جاتا کہ یا سبحان اللہ، یہ حدیث کی ساری کتابیں در شیخ کے دماغ میں پڑی ہوئی، صحیح. اور اس کو یہ بھی یاد ہوتا کہ کون سے باب میں نقل کر دیا ہے. کیا خیال ہے جہان سے، جس طرح آپ کو فلائٹ کرتے ہوئے راستہ نہیں بھولتی، صحیح، تو اس طرح شیخ سے حدیث نہیں بھولا کرتا، صحیح. تو یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا تیاروں میں، تو اس زمانے میں ڈائریکشن کیسے معلوم کرتے؟ باہر دیکھے نہیں، رات کے وقت فار ایگزامپل تو ستاروں سے سیکھتے کہ کیا؟ شروع میں تو ستارے تھے، ہاں. آپ ایک بار مجھے اپنے جہاز پہ لے جائیں، اور آپ ذرا، یعنی یہ نہیں کہ مجھے فلائی کروا دیں، نہیں، بس صرف وہ کاکپٹ میں مجھے ذرا جہاز کا نظام سمجھائیں. میری پوزیشن کیا ہے؟ اچھا، نہیں تو یہ انٹینا کہاں ہوتا ہے؟ پوری جگہ لگایا ہوتا ہے، ہر جگہ، ہر شہر، ہر ایئرپورٹ کے ساتھ. اچھا، اور یہ مجھے بتائیں کہ کنٹرول ٹاور سے اتنے دور سے آپ لوگوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ کنٹرول ٹاور کا ایک حصہ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے ارد گرد، اس کا بس وہ نہیں تو وہاں سے کوئی آدمی آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے یا کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد سینٹر اگلے بندے سے بات کرتا ہے اور یہ ریڈار پکچر لیتا ہے طیارے کا کہیں دور سے؟ ریڈار ہر جگہ لگے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی سکوپ ہوتی ہے سر. اچھا تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ فلاں جہاز کہاں اڑ رہا ہے؟ اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جہاز سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لے کے, یعنی فار ایگزامپل آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور لندن جا رہے ہیں تو لندن میں جو ریڈار لگا ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے؟ ہاں وہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے اور اس سے پہلے پورے امریکہ میں آپ جس حصے سے گزر رہے ہیں اس بندہ کہ آپ اس کے اس میں آ رہے ہیں. اچھا اس کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو یہ جو آپ کے لائنز ہوتے ہیں تو آپ لائنز پہ جاتے ہیں تو اگر تھوڑا سا آپ ڈیویٹ کریں تو پھر تو اگر آپ ڈیویٹ ہو گئے تو پھر وہ آپ کو وارننگ دے دیتے ہیں؟ نہیں یعنی وہ آپ کو یعنی بتا دیتے ہیں کہ آپ مینس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. جی غلطی ہو گئی تو بتا دیتے ہیں. اچھا کہ آپ لائن پہ آ جائیں. اچھا یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. صحیح ہے ثاقب, آپ سے اور ہمایوں سے میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے. صحیح, اور اس سے میں نے جہاز اڑانا سیکھنا ہے. اور آپ کا فیلڈ بھی وسیم کمپیوٹر کیا؟ اچھا, اور تو بسم تو انجینئر ہے. عامر آپ کا فیلڈ کیا ہے؟ یہ بھی پائلٹ ہے. عامر آپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا. اچھا دیکھیے اتنے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ پائلٹ فاروق صاحب. اچھا تو فاروق صاحب تو ہمارے ہیں, وہ تو آپ سب لوگوں کا حساب کتاب رکھتا ہے کہ آپ نے کتنے کمائے اور کتنے کھائے. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اس کا بیٹا تھا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام ایمن اور زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ, اور اس کے ساتھ حضور کی اتنی محبت تھی جس طرح حسنین کے ساتھ تھی. حضرت حسن اور حسین کے ساتھ جتنی محبت تھی اسامہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سواری پر اپنے پیچھے حسن یا حسین کو بٹھا لیتے, کبھی اسامہ کو بٹھا لیتے. صحیح, اور اسامہ اے ینگ مین ہی یوز ٹو بی دی کک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم whenever he was traveling. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی پکاتے تھے کون؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ. وہ حضور کے کہتے ہیں کک تھے, اور حضور کو اتنی محبت تھی کہ ایک بار ایک خاتون بنو مخزوم کی سردار تھی, وہ سردار کی بیٹی تھی, اس نے چوری کی تھی. اس نے کیا چوری کی تھی؟ ایک بار میں نے بیان کیا تو کسی نے مجھے کہا سردار کی بیٹی تھی اس نے چوری کی. میں نے کہا آج کے زمانے سارے سردار چوری کرتے رہتے ہیں. صحیح, سردار کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس اتارٹی ہوتی ہے. تو جو حکومتوں میں بیٹھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ چوری کرتے رہتے ہیں. سارے چور ہیں, اللہ رحم فرمائے. صحیح, چونکہ ہم پاکستان سے یا انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, بنگلہ دیش سے فار ایگزامپل, تو ہم وہاں کے متعلق, یہاں بھی وہی سلسلہ ہے. یہ تو جب آدمی معلوم کر دے تو بھائی سارے چوری میں لگے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کہ آدمی کو کیا چاہیے. ایک حدیث میں تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ فکأنما جمعت لہ الدنیا بحذافیرہا, کہ جو آدمی جس آدمی کی رات گزرے اپنے گھر میں سلامتی سے, صحیح, اور اس کا بدن صحیح اور سالم ہے, اور جو سورج چڑھ گیا اسی دن کا خوراک اس کے پاس موجود ہے, تو اس کے لیے تو ایسا ہے کہ ساری دنیا کا مالک ہے وہ, کیونکہ صحت ہے اس کا, شیلٹر ہے اس کا, اور اسی دن کا فوڈ ہے. صحیح, لیکن آج دنیا انسانوں کی حرص, یا سبحان اللہ, کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی انتہا نہیں. بلینئرز بھی نہیں رکتا, وہ کہتے اور ڈو مور. سو اینی ہاؤ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ غزوہ موتہ میں اس کے والد حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے تھے, غزوہ موتہ میں رومیوں کے ساتھ جو جنگ تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے خلفشار کو روکنے کے لیے اسامہ ابن زید کی قیادت میں ایک لشکر ارینج کر دیا کہ یہ موتہ کا بدلہ لے گا, یہ غزوہ موتہ کا بدلہ لے گا. اب یہ ینگ جنرل تھے, 19 سال کے 20 سال کے, اور اس کے لشکر میں جلیل القدر صحابہ تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت علی تھے, خالد ابن ولید تھے, یہ سارے اس کے نیچے تھے. صحیح, اب وہاں تو یس آرڈر کا یہ مطلب تھا, حضور نے فرمایا یہ امیر ہے. صحیح, تو اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے, ابھی لشکر روانہ نہیں ہوئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا لشکر کو روانہ کر دو. جب مدینہ سے نکلے تو حضرت اسامہ نے فرمایا کہ حضور کی بیماری سخت ہے, ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. تو مدینہ سے باہر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, لشکر پڑا ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. اسامہ ابن زید نے پیغام بھیجا حضرت ابوبکر کو کہ میں آ سکتا ہوں وقت قریب تھے 8-10 میل میں. حضرت ابوبکر نے کہا حضور نے آخری وصیت کی ہے جیزو جیش اسامہ, اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو. تو اس نے کہا اگر میں آپ سے کہہ دوں کہاں آپ واپس آ سکتے ہیں جنازے میں شرکت کے لیے, یہ حضور کے فرمان کے خلاف ہے. صحیح, یہاں سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں ہم سطحیات پہ بڑی یقین رکھتے ہیں, ہمارا دین بھی سپرفیشل قسم کا ہے, ختم شریف اور پتہ نہیں تیجا شریف اور کوئی شریف اور کوئی شریف اور کوئی شریف. جو چیزیں اہم ہیں دین میں ان کا اہتمام نہیں کرتے, جو غیر اہم ہیں یا دین میں ہیں نہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے, تو وہ نہیں آئے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفن مبارک سے صحابہ فارغ ہو گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہہ دیا کہ جی بہت سارے فتنے اٹھے ہوئے ہیں, ایک وسیع علاقے میں لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ حضور کا استحقاق تھا, ابھی ہم نہیں دیں گے. صحیح, ایک جگہ لوگ وہ مرتد ہو گئے, واپس چلے گئے, انہوں نے منافقت کی بنیاد پر اسلام لایا تھا تو واپس چلے گئے, تو یہ دوسرا فتنہ. صحیح فرمایا. تیسرا فتنہ مسلمہ کذاب کا کہ اس نے پورے بنو حنیفہ یمامہ کے سارے علاقے کو مرتد بنا دیا ہے پیغمبری کا دعویٰ کرتے ہوئے. مسلمہ الکذاب, جس طرح ہمارے ہاں تھے وہ لعین غلام احمد قادیانی. صحیح, یہ ہمارے زمانے کے مسلمہ کذاب تھے, وہ بڑے لعین آدمی تھے. صحیح, ملعون ہوتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. اس نے نہیں لکھی, اس کے خلیفوں نے لکھی ہیں. ایک اس کا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا عبدالحکیم, تو ایک انگریزی میں اس نے لکھا ہے. اس کا ایک دوسرا خلیفہ تھا, اس کا نام تھا محمد علی, تو اس نے انگریزی میں ایک تفسیر لکھی ہے, اور وہ تقسیم کرتے ہیں یہاں مفت میں, اور ہمارے تو سادے مسلمان ہیں وہ لے لیتے ہیں. میں نے بتا دیا تھا نا, کچھ وہ عبدالحکیم کے لے آئے تھے ٹمپا میں رکھے ہوئے. صحیح, اور کچھ محمد علی کے کچھ لوگ لائے تھے یہاں پہ رکھ کے. میں وہاں گیا ٹمپا میں ایک بار. صحیح, وہاں دیکھا, وہاں دیکھا, اور ہمارے امام بھی جو جتنے سارے وہ تو بس امام ہی ہیں نا, ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. صحیح, میں نے کہا یہ کفر کس نے لایا ہے, لوگ پوچھنے لگے کیا ہے, میں نے کہا یہ ایک مرتد کا ترجمہ ہے, کافر لعین شیطان کا بیٹا ہے. میں نے کہا عبدالحکیم وہ تو پہلا خلیفہ تھا اس کا خبیث کا, تو نکالو اس کو. یہاں پہ کسی نے لایا پھر میں نے جمعہ میں کہہ دیا. صحیح, کیونکہ وہ اس انداز سے, ایک عربی کا اخبار کبھی کبھار یہاں لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں, تو یہاں چینوں میں ان کا ایک ہے, مسجد نہ کہیں استغفر اللہ بولے, ہاں ان کا جو ہے جو بھی ہے. صحیح, مرزاڑا کہتے ہیں ہم اسے. صحیح, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مرزاڑا, کیونکہ غلام احمد قادیانی مرزا تھے نا, مرزا غلام احمد, تو ہم نے ان کا نام لکھا ہے مرزاڑا. صحیح, تو انہوں نے مرزاڑا بنا دیا ہے. تو وہ اس عربک اخبار میں, کیونکہ عربوں کو یہ پتا نہیں کہ غلام احمد قادیانی کون تھے, ان کو علماء کو تو پتا ہے لیکن عام لوگوں کو کوئی پتا نہیں, کیونکہ یہ فتنہ تو انڈیا کا تھا. صحیح, اب تھوڑا ان کو پتا لگ گیا, لگ گیا اس کی بیس, یہ نیشن آف اسلام جو ہے, ہاں بیس پہ. اچھا, نہیں تو یہ اس پہ بلیف نہیں کرتے, یہ تو اپنے کو بنا چکے ہیں یہ نیشن آف اسلام والے. لیکن ان کی بنیاد رکھی گئی تھی قادیانی سے. اچھا, تو اب تو الحمدللہ کافی کام ہو گیا. ابھی تو ہمارے علماء جو ہیں پاکستان کے, وہ تو ایک انٹرنیشنل چینل اب شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ تو لندن میں بیٹھ کر ان کا انٹرنیشنل چینل ہے. وہ انڈونیشیا میں تو ایک خطے میں لوگوں کو کنورٹ کر دیا تھا, وہاں کا وہ صدر بھی ہے تو کوئی عجیب قسم کا آدمی, کیا ہے حاجی, حاجی کیا ہے انڈونیشیا کا صدر کوئی ہے, حاجی بمبانگو کے بمبنک کیا کچھ, جس کے میں اندھا تو عبدالواحد تھا, نہیں یہ اب جو ہے حاجی, پہلا نام تو کچھ اور ہے, لاسٹ نیم بمبانگ ہے, تو یہ بمبانگ کوئی قوم ہوگا بھارت دی. تو اس نے علاقے میں جا کر لوگوں کو جیل میں ڈال دیا اور کہا کہ مسلمان بنو ورنہ میں نے لٹکانا ہے. وہ سارے لوگ, انہوں نے کہا میں تو پتہ نہیں تھا, انہوں نے کہا یہ بہت بڑے عالم تھے, اس کے فالوور ہونے چاہیے. انہوں نے کہا یہ کافر تھے, عالم کیا تھے. ہاں لیکن ہمارے علماء وہ پہنچ جاتے ہیں, وہ تو ہر سال یعنی جولائی اور اگست کا مہینہ جو ہے نا وہ تو ہمارے علماء سارے یہ یورپ میں لگاتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ یورپ میں زیادہ کام کرتے ہیں. تو جرمنی جو ان کا بہت بڑا مجدد تھا, صحیح, اس کا نام ہے راہیل, اس کا نام ہے راہیل. ہمارے علماء کی محنت سے وہ نہ صرف یہ کہ مسلمان بن گیا, اس نے باقاعدہ دین کو سٹڈی کر دیا اور قادیانیت کی ایسا کا تیسا وہ کر دیتا ہے, صحیح. تو اینی ہاؤ, ہاں میں کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ مسلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اب بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہہ دیا کہ اسامہ کے لشکر کو ڈیلے کیا جائے تاکہ قریب کے دوسرے فتنوں کو کنٹرول کیا جائے, پھر وہاں پہ لشکر. حضور علیہ السلام, حضرت ابوبکر نے فرمایا حضور علیہ السلام نے مرنے سے پہلے حکم دیا تھا, میں کیسے ڈیلے کر سکتا ہوں, جہزو جیش اسامہ, جو بھی ہوگا میں اس لشکر کو روانہ کروں گا. تو حضرت ابوبکر بنفس نفیس 8-10 میل باہر آئے لشکر کے پاس اور اس لشکر کو اپنی دعاؤں سے رخصت کر دیا. حضرت اسامہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جا رہے تھے اس کے ساتھ. تو حضرت اسامہ نے کہہ دیا کہ حضرت یا آپ بھی سواری لے لیں, کیونکہ وہ اس کے ساتھ جا رہے تھے رخصت کرنے, حضرت یا آپ بھی سواری لے لیں, خلیفہ ہیں, اور یا مجھے بھی نیچے آنے دیں, صحیح. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں, نہ تو آپ نیچے آئیں گے نہ میں سوار ہوں گا. دو وجہوں سے آپ کو امیر مقرر کر دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ میرے خلافت سے پہلے تھا, تو آپ کی امارت حضور کی دی ہوئی ہے, نمبر ایک. اور نمبر دو, آپ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں, صحیح. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے قدم گردآلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں ایک امیر کے ساتھ جو جہاد کے لیے جا رہا ہے. تو اے نہ حضرت اسامہ کو رخصت کر دیا, منکرین زکات پہ اٹیک کر دیا, وہ سرنڈر کر گئے, صحیح. اور پھر مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھجوا دیا خالد ابن ولید کی سربراہی میں, اور اس کے پاس تو ہزاروں کا لشکر تھا, مسلمہ کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا, لیکن مسلمان ایسے بے جگری سے لڑے کہ ان کے چھکے چھڑا دیے, صحیح. مسلمہ بالکل بیک پہ تھا اور اس کے اردا گرد جو اسپیشل فورس ہے وہ کڑی تھی. ایک آدمی جس کا نام آپ جانتے ہیں, بعد میں صحابی ہیں, جس نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا تھا غزوہ احد میں, نام کیا ہے وحشی, وحشی ابن حرب, افریقن تھا, کیا تھا, افریقن, اور بڑا زبردست نشانہ باز تھا, کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دور سے, حضرت حمزہ تو ایسے آدمی تھے اس کے آنکھوں میں کوئی آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا, صحیح. اس کی قد و قامت ایسی عجیب تھی کہ میدان میں لوگ اس سے بتک جاتے کہ بھائی اس آدمی کے سامنے کون آئے گا, صحیح. تو وحشی نے دور سے نیزہ اس کے دل میں پیوست کر دیا اور اس سے وہ گر پڑے, اور پھر اس نے, معلوم ہے آپ کو کہ اس کے ناک اور کان اور ہونٹ کاٹ ڈالے, اس کے سینے کو چیرا, صحیح. اور حضور علیہ السلام نے جب حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ لیا تو ہی بروک ان ٹیئرز, جب پہچان گئے کہ یہ تو میرے چچا جی ہیں, کیونکہ شکل کو ایسا خراب کر دیا تھا, یا سبحان اللہ, کہ کیا ہو گیا کہ پہچان مشکل تھی. تو حضرت صفیہ کو بلایا گیا, حضرت صفیہ حضرت حمزہ کی بہن تھی, حضور کی پپی تھی. تو حضرت صفیہ آ گئی, پہلے تو حضور نے فرمایا نہیں نہیں پپی جی کو نہ لائیں, شاید اس سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو, یعنی جنگ میں قتل تو ہوتے رہتے ہیں لیکن جو حشر کیا ہے اس کے جسے مبارک سے یہ شاید بہن سے برداشت نہ ہو سکے, صحیح. تو اب زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے بیٹے تھے حضرت صفیہ کے, یہ حضور کے پپیزاد تھے, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے پپیزاد بھائی تھے. تو حضرت زبیر رک گئے, تو پھر حضور نے کہا نہیں نہیں زبیر جائیں پپی جی کو لے آئیں, ایسا نہ ہو کہ وہ کل کلام مجھ سے گلا کریں کہ آپ نے مجھے اپنے بھائی کے لاش کو بھی نہیں دیکھنے دیا. تو اس نے کہا وہ پپی ہے میرے لیے تو ماں کا مقام رکھتی ہے, تو لے آئیں اس کو. تو حضرت صفیہ آ گئی اور اس نے کندھے کی کچھ نشانی سے حضرت حمزہ کو پہچان لیا, صحیح, اور حضور کو دیکھ لیا اور حضور سے کہنے لگی کہ اخی و عمک فرحمہ اللہ و انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ میرا بھائی ہے اور آپ کا چچا ہے, اللہ اس پہ رحم فرمائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے رکوا رہے تھے میں کوئی ہو اینڈ کرائی کروں گی, تو فرمانے لگی میں بھی تو آپ کی پپی ہوں اور آپ کے دین پر ایمان لے آئے ہوں, آپ نے جو منع کر دیا میں ہو کرے کیوں کروں گی, اور دوسری بات یہ کہ زیارت یوں بھی ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے ہے, اللہ کے دین کے لیے ہے, تو این ہاؤ یہی وحشی ابن حرب جب ایمان لانے حضور کے پاس آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح وہاں آ کے کڑے ہو گئے, حضور اسلام یہاں بیٹھے ہوئے تھے بیان کر رہے تھے, تو وحشی وہاں کچھ صحابہ نے پہچان لیا, کچھ صحابہ نے پہچان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے تو تیور تبدیل ہو گئے, کیونکہ وہ لوگ تو اس کی ٹو میں لگے ہوئے تھے کہ یہ آدمی کہاں ملے گا. صحیح حضرت عمر نے اچھا اس کے تیور, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا تو بیٹھ گیا اور اس نے اپنی شناخت کروائی, شناخت سے پہلے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا اور ہم نے سن لیا کہ ان من قتل او زنا او سرق یلقى اسامہ یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا. کہیں سے پرانی آیات اس نے پڑھ دیے تھے کہ جی آپ نے کہہ دیا کہ جس نے قتل زنا اور چوری کی ہے بڑے بڑے گناہ تو وہ عذاب کا سامنا کرے گا, ہمیشہ وہاں رہے گا ذلیل ہوگی. صحیح تو میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کیونکہ میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں, یہ جو گندگیاں ہیں میں کر چکا ہوں, کیوں کافر کا معنی یہی کہ جو کچھ گندگیاں وہ کرتا رہے اس پر تو کوئی قدغن اور پابندی ہوتی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہہ دیا آئے ادھر, تو آگے بیٹھ گئے. اتنے میں جبریل آئے تو فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. یہی تو ہے, لیکن جو صدق دل سے توبہ کر دے, ایمان لے آئے اور اپنا کردار صالح بنا دے مستقبل میں, تو اللہ کریم ان کی برائیوں کے کالم میں بھی اچھائیاں لکھ لیتا ہے, ان کی برائی کے جو کالم ہے اس کو اریز کر کے وہاں بھی اچھائی لکھ لیتا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم. تو حضور نے اس کے سامنے پڑھ لیا تو اس نے کہا جی لیکن یہاں پہ ایک کنڈیشن رکھی ہوئی ہے, توبہ تو میں کر دوں گا ایمان بھی لے آؤں گا, لیکن یہ تیسری چیز وہ عمل عملا صالحا کہ مستقبل کا کردار 100% ٹھیک ہونا چاہیے. اس نے کہا یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتا, تو اٹ مینس کہ پھر یہ کریڈٹ مجھے نہیں ملے گا. تو حضور نے فرمایا انتظار کرو. تو جبریل پھر آئے, جبریل پھر آ گئے اور آیت حضور کو دے دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کریم شرک کو نہیں بخشتا, شرک اور کفر پر آدمی مر جائے ہاں تو وہ نہیں بخشتا, وہ یغفر ما دون ذلک لمن, اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں جس کو اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے. تو حضور نے یہ آیت پڑھ لی تو وحشی ابن حرب وہ بھی بڑا کریٹیکل قسم کا آدمی تھا, اس نے کہا جی یہاں بھی کنڈیشن ہے کہ وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ جس کو اللہ چاہے تو بخش دیتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تو اتنی زیارتی کی تھی آپ کے چچا کے ساتھ صحیح کہ آپ بھی رو پڑے تھے اور مجھے ابھی تک احساس ہے کہ یہ غیر انسانی سلوک تھا جو میں نے کر دیا تھا, تو شاید میرے لیے اللہ کی چاہت نہیں ہوگی کہ مجھے بخش دے. تو پھر بات نہیں بنی تو حضور نے فرمایا انتظار کرو. تو جبریل تیسری بار آئے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ اور کفریات کی زیارتی کی ہے ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ایمان لے آؤ, اللہ کریم سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو اب انکنڈیشنل. تو وحشی ابن حرب میں ابھی بات صاف ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ جی میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں ہے. تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول. حضور نے صرف ایک بات کی اس سے کہ وحشی, اس نے کہا جی, اس نے کہا آیا کریں لیکن ایک ریکویسٹ ہے. اس نے کہا جی. حضور نے فرمایا کہ اچھا نہیں سمجھتا آپ سے کہا جائے لیکن کچھ مجبوری. کہنے لگے وہ جی کیا ہے؟ اس نے کہا میرے سامنے نہ بیٹھا کریں, ایسا نہ ہو کہ میرے طبیعت میں کچھ ہیجان پیدا ہو جائے. یعنی وہ جو یاد ہے نا احد کا صحیح وہ نقشہ, اور کہیں میرے خیال میں بھی کوئی آپ کے متعلق بری بات نہ آ جائے, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سائٹ پر بیٹھ کے مجھے سنا کریں. تو وحشی جب بھی آتے تو یا اس جانب پیچھے بیٹھ جاتے یا اس جانب پیچھے بیٹھ جاتے کہ حضور کی نظریں اس پہ نہ پڑے. صحیح لیکن وہ تو ایمان لائے تھے, حضور کو دل سے چاہتے تھے, تو وہ یعنی وہاں بیٹھے رہتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دیکھا کرتے. لیکن اگر حضور اس طرح تو فوراً پیچھے ہو جاتے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ ایڈریس کرتے تو وہ حضور کو دیکھنے کے لیے اس طرح کر دیتے. تو حضور علیہ السلام پھر جب منہ پہ تو پھر پیچھے ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ میں اس ٹو میں تھا کہ ایک ایسا موقع مل جائے کہ اس چیز کا کفارہ ادا کر دوں. مسلمانوں کا جنرل شہید کر دیا تو کفر کا جنرل قتل کرنا چاہتا تھا کہ شاید یہ اس کا کفارہ ہو جائے. تو اس نے کہا ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمہ کذاب کے خلاف تو میں سب سے پہلے اگر میں جی جاؤں گا اور اس خبیث کو جہنم رسید کروں گا. صحیح. اور جب میدان میں یا سبحان اس کا نیشنل گارڈ اس کے اردا گرد کڑا تھا. صحیح. اور وحشی بن حرب دیوانے کی طرح وہ میدان میں اور چلتی تلواروں اور برستے تیروں میں وہ ایسا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا تھا مسلمہ کی طرف. صحیح. اور نیشنل گارڈ کے سرکل کو توڑ کر نیزہ اس کے دل میں رسید کر دیا. صحیح. اور اس کو زمین پر گرا دیا اور وہاں سے اٹھا نہیں جب تک اس کو دو تین مارے نہیں. صحیح. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس نے نیزہ اٹھا کے پھر واپس آنے لگا اور کہا کہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا، لعلہ تلک بتلک، وہ جو میں نے جرم کیا ہے اللہ اس پہ ضرور معاف کرے گا، وہ جو خود میں جرم کیا تھا اس پہ اللہ ضرور معاف کرے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو غزوہ ہے مسلمہ کذاب کے خلاف، اس غزوے کے دو نام ہیں احادیث میں، ایک جنگ بنو حنیفہ، کیونکہ قبیلے کا نام تھا کیا بنو حنیفہ، جنگ بنو حنیفہ، اور دوسرا ہے جنگ یمامہ، علاقے کا نام کیا ہے یمامہ، تو قبیلے کے نام سے بھی مشہور ہے اور علاقے کے نام سے بھی مشہور ہے، جنگ یمامہ اور جنگ بنو حنیفہ. بنو حنیفہ تو کہتے ہیں ایک روایت میں کہ 70 اور ایک روایت میں 400 صحابہ کرام وہ شہید ہو گئے جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، بہترین حافظ اور بہترین قاری تھے، بہت بڑی جنگ تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابوبکر کے پاس آئے کہ جی اس طرح اگر قرآن کے حافظ شہید ہوتے گئے تو مبادہ ہم قرآن ضائع نہ کر جائیں، لوگوں کے پاس تو لکھی ہوئی ہوگی لیکن افیشلی اس کا کام کرنا چاہیے، تو اس کو جمع کریں ایک جگہ پہ افیشلی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کیسا میں وہ کام کروں جو حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، بازے میں آ گئی. لیکن فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اللہ کریم نے مجھے القاء کر دی کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے بڑے انسکرائبر اور لکھنے والے تھے اس کا نام ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت انصاری، یہ مدینہ کہتے ہیں، اور کافی زبانوں کے ماہر تھے اور بڑے اچھے لکھنے والے تھے، بڑا لٹریٹ اور کلچرڈ آدمی تھا زید ابن ثابت الانصاری. کیا ثابت تھا سے ثابت؟ ہاں ثابت، جس طرح ثابت قدم لکھتے ہیں، یہ انصاری صحابی تھے. حضرت ابوبکر نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ قرآن کی ایک افیشل کاپی بنانی ہے سٹیٹ کی طرف سے، لوگوں کے پاس تو لکھی ہوئے مختلف انداز سے. تو زید ابن ثابت نے بھی وہ ریزرویشن جو ابوبکر کی تھی کہ جی حضور نے تو نہیں کیا اس طرح، لیکن ابھی بیٹھے تھے کہ اس نے کہا ہونا چاہیے، اللہ کریم نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ ہونا چاہیے. تو زید ابن ثابت فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام حضور کے پاس بھجوایا ہوا، اس کی یہ ذمہ داری لینا کہ اس کی آفیشیل کاپی بنوائی جائے اسٹیٹ کی طرف سے، اور وہ ذمہ داری میرے اوپر. فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ابو بکر مجھے کہتا کہ وہ خود کی پہاڑی اٹھا کر شام تک لے جائیں، یہ میں باری نہ سمجھتا، لیکن یہ ذمہ داری بہت باری تھی، کیونکہ اس میں تو تھوڑی سی غلطی ایمان کا بیڑا غرق کر دیتے. تو فرماتے ہیں فواللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال لکان اسہل علیہ، خدا کی قسم اگر کسی بڑی پہاڑی کو اٹھا کر کہیں اور لے جانا ہوتا یہ مجھے اتنا مشکل نہیں لگتا تھا جتنا یہ کام مشکل تھا، لیکن اس نے کہا اللہ کا نام لے کر میں نے شروع کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ میں جمع کرتا رہا لوگوں کے سینوں سے، میں جمع کرتا رہا من اللخف والعصب، بارک سے جو میں نے بتا دیا، کس سے؟ با چال، جو کھجور کے تنے کی چال ہوتی ہے، اور وائٹ پتھر سے، جو بھی جس انداز سے لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا تھا. صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو سارا قرآن یاد بھی تھا اور میرے ساتھ لکھا ہوا بھی تھا، لیکن میں اس کے لیے کم از کم دو شاہد پیدا کر دیتا. کیا؟ دو شاہد پیدا کر دیتا. دو شاہد، ایک وہ جس کو وہ آیت یاد ہے، جس کو وہ آیت یاد ہے، اور دوسرا وہ جس کے پاس وہ آیت لکھی ہوئی ہے. صحیح. تو جب مجھے دو شاہد مل جاتے تو اس آیت کو متعلقہ صورت میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی حالات کے مطابق آتی، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی، 3 آیات 10 آیات 15 آیات جو بھی کیس ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا سورت کی فلا آیت کے بعد، فلا سورت کی فلا آیت کے بعد یہ 10 آیات لکھ کے، یہ اس سورت کا حصہ ہے. یہی میں کہتا ہوں نا کہ حضور نے بتلا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے پیچھے، یہی میں کہتا ہوں فلاں سورت فلاں سورت کے پیچھے، یہ سارے منزل ہیں. اب رضیت فرماتے ہیں کہ باقی تو سب کچھ ہو گیا، بس 2 آیات تھیں. کیا 2 آیات؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. اب سورہ توبہ پہ جائیں، وہ فرماتے ہیں بس یہی 2 آیات. کہ یہی 2 آیات حافظے کے حوالے سے تو مل رہے تھے. کس حوالے سے؟ حافظے کے حوالے سے، کہ بہت سارے صحابہ کو وہ آیات یاد تھی تو وہ تو مل، لیکن لکھے ہوئے کہیں نہیں مل رہے تھے کہ صحابی کے پاس یہ 2 آیات لکھے ہوئے نہیں مل. اور میں نے تو عزم کیا تھا کہ جب تک 2 قسم کی اشارت موجود نہ ہو، ایک حافظے کی اور دوسرا تحریر کی، تو آخری 2 آیات پہ چلے گئے. آیت نمبر 128 129، لقد جاکم رسول من انفسکم، یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس بہت بڑا رسول، من انفسکم آپ کے درمیان میں سے، انسان ہے، عرب ہے، مکی ہے، انسان ہے، عرب ہے، مکی، آپ کے درمیان سے آیا ہے، عزیز علیما غنتم، بہت مشکل گزرتا ہے اس پہ آپ لوگوں کی تکلیف اور مشقت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تکلیف ہوتی ہے، آپ دلی دکھ محسوس کرتے تھے. کسی امتی کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی دکھ محسوس کرتے تھے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورض علی اعمال امتی یوم الاثنین والخمیس، کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو اللہ کے فرشتے قبر میں میرے سامنے امت کے اعمال پیش کر دیتے ہیں. تو اگر میجارٹی بد اعمالیوں کی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دکھ ہو جاتا ہے. صحیح. اور قیامت کے دن حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حساب کتاب ہوگا تو میرے کسی امتی کی گرفت ہوگی، اب وہاں تو میرا بس نہیں چلتا، جب تک اللہ اجازت نہ دے، جب تک انٹرسیشن کی اللہ اجازت نہ دے تو میرا بس تو لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تو ایسا دن ہے کہ کوئی آدمی اپنے ہونٹ نہیں کھول سکتا جب تک اللہ نے اسے نہ کہا کہ بولے. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. صحیح. تو حضور فرماتے ہیں کہ کسی امتی کی گرفت ہوتی ہے قیامت کے دن، تو میرا تو بس نہیں چلتا کچھ بولوں اگر اللہ اجازت نہ دے، اور فرشتے جب اس کو پکڑیں گے جہنم میں لے جائیں تو حضور فرماتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتا، آئی ول بریک ان ٹیئرس، میں رو پڑوں گا. میں کیا کروں گا؟ رو پڑوں گا. علامہ نے بڑی پیاری ایک ربائی کہہ دی ہے لیکن وہ فارسی میں ہے خوش قسمتی سے. تو علامہ کیا فرماتے ہیں، اگر آپ لوگ میرے گھر میں آ جائیں تو میرے گھر کے جیسے ہی داخل ہو جائیں تو سامنے آپ دیکھیں گے یہ ربائی میں نے وہاں لکھی ہے. صحیح. کیا لکھا ہے؟ کہ تو غنی از ہر دو عالم الفقیر، تو غنی از ہر دو عالم الفقیر. آپ کے لیے لکھتا ہوں کیونکہ لکھائی تو وہی اردو والی ہے، فارسی کی لکھائی بھی کون سی ہے جاجر؟ اردو والی لکھائی ہے. تو اس طرح لکھا جاتا ہے، اگر مجھے کہیں موقع ملا تو آپ نوٹ لیجیے، کاغذ پہ بھی لکھ لوں گا، آپ پھر ایسا کریں کہ فریم کریں اور لگا دیں. ہاں میں اچھا لکھنے والا ہوں، کوئی برا نہیں. یہ دیکھیے فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حساب نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پہ ہا بغیر. کہ او اللہ آپ تو دونوں دنیا سے بے نیاز ہیں، آپ کو نہ دنیا کی ضرورت نہ آخرت کی ضرورت، کوئی ہے ضرورت اللہ، لیکن فرمایا کہ من فقیر میں تو محتاج ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح. تو روز محشر خود رہا ہے من پذیر، محشر کے دن میرے عذر اور ایکسکیوزز کو قبول کر لے، کیونکہ آپ کہیں گے آپ نے یہ وائلیشن کی ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں کی ہے, تو میں کہوں گا جی معاف فرمائے. آپ نے یہ وائلیشن کی ہے میں کہوں گا جی معاف فرمائے. آپ نے یہ گناہ کیا ہے میں کہوں گا اللہ معاف فرمائے. تو قیامت کے دن میرے عذر کو قبول فرما. لیکن گر تمہیں بینی حساب ناگزیر, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ناگزیر ہے, یعنی خامخواہ کرنی ہے, انوائڈبل ہے, یہ لازمی کرنی ہے, تو مجھے نتیجہ تو معلوم ہے کہ جہنم میں جانا ہے. تو گر تمہیں بینی حساب ناگزیر, اگر آپ دیکھتے ہیں میرے حساب کو جو ناگزیر ہے آپ کے نزدیک, تو بس پھر ایک ریکویسٹ کو قبول کریں کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, کہ میری میرا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی مصطفیٰ کی نظروں سے ذرا چپ کے کر دیں, کہ میری وجہ سے اس کو رونا نہ پڑے, کہ میری وجہ سے اس کو یہ روبائی بہت بہترین ہے. نہیں اللہ نہ کہ گر تمہیں بینے حساب نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو آیت کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما غنتم حریص علیکم, وہ بڑا ایگر ہے آپ لوگوں کے حوالے سے. حریص کا معنی گریڈی نہیں, کیونکہ گریڈ برائی ہوتی ہے, ایگرنیس یہ خوبی ہوتی ہے. انگریزی میں ایک ہوتا ہے گریڈ, گریڈ اچھی صفت ہے, بری, لیکن ایگر, کیونکہ ایگرنیس یہ اچھائی کے لیے ہوتی ہے. صحیح. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں پر وہ بڑی شفقت اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے. دیکھیے رؤوف اور رحیم دونوں یہ اٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالی کے. اللہ کا ایک نام ہے کیا رؤوف, دوسرا نام ہے رحیم, اور وہ کوالٹی اللہ نے ہمارے نبی کے لیے بھی بیان کر دی کہ اس کی بھی دو کوالٹی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, تو اگر یہ لوگ منہ موڑے آپ سے, او نبی فقل, تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ, میرے لیے تو اللہ کافی ہے, لا الہ, کوئی معبود نہیں, اللہ مگر صرف وہی اللہ, علیہ توکل, تو اللہ پہ میں نے توکل اور اعتماد کیا ہے, وہ رب العرش العظیم, اور وہ بہت بڑے عرش کا رب اور مالک ہے. تو یہ دو آیات زید ابن حارثہ زید ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لکھی ہوئی مجھے کہیں نہیں ملتی تھی. ابو خزیمہ, خزیمہ ابن ثابت, خزیمہ ابن ثابت انصاری, یہ اس کا بھائی نہیں ہے, ثابت اس کے باپ کا بھی نام تھا, خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی کے پاس یہ آیات مل گئی تو میں نے لکھ لی. کس کے پاس مل گئی؟ خزیمہ ابن ثابت, تو میں نے لکھ لی. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد, افضل صلواتک بعدن معلوماتک, و بارک وسلم وصلی علیہ. تو بحث نمبر سلسلہ نمبر سات, نہیں سلسلہ نمبر سات تو ختم کر دیا تھا, اچھا صرف تھرڈ ٹائپ رہ گیا تھا, شبہات عقائد باطلہ کے زمین میں. تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ نہیں, تو بس پھر ختم ہو گیا. تو اب نیکسٹ بحث, بحث نمبر سلسلے تو سات تھے, ختم ہو گئے, سات سلسلے ہو گئے. تو یہ سلسلوں کا بحث کا نمبر کیا, فائنڈ آؤٹ. آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے, یعنی ہیڈنگ تو ہائی لائٹ کرنی ہے نا. بحث نمبر گیارہ میں سات سلسلے ہیں, تو بحث نمبر بارہ کمپائلیشن آف ہولی قرآن, جس کو کہتے ہیں جمع القرآن, جمع قرآن جمع کرنا. یوں تو جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کا جو حصہ آتا, صحابہ اپنے لیے لکھا کرتے تھے. ہاں

کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ میری میرا احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی مصطفیٰ کی نظروں سے ذرا چپ کے کر دے، کہ میری وجہ سے اس کو رونا نہ پڑے، کہ میری وجہ سے اس کو ایرو بھائی بہت بہترین ہے نہیں اللہ نہ کہ گر تمہیں بینے حساب عملہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو آیت کہتا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما غنتم حریص علیکم، وہ بڑا ایگر ہے آپ لوگوں کے حوالے سے، حریص کا معنی گریڈی نہیں، کیونکہ گریڈ برائی ہوتی ہے، ایگرنیس یہ خوبی ہوتی ہے، انگریزی میں ایک ہوتا ہے گریڈ، گریڈ اچھی صفت ہے بری، لیکن ایگر کیونکہ ایگرنیس یہ اچھائی کے لیے ہوتی ہے، صحیح، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر وہ بڑی شفقت اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے، دیکھیے رؤوف اور رحیم دونوں یہ اٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالی کے، اللہ کا ایک نام ہے کیا رؤوف، دوسرا نام ہے رحیم، اور وہ کوالٹی اللہ نے ہمارے نبی کے لیے بھی بیان کر دی کہ اس کی بھی دو کوالٹی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر یہ لوگ منہ موڑے آپ سے، او نبی فقل، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، اللہ مگر صرف وہی اللہ، علیہ توکل، تو اللہ پہ میں نے توکل اور اعتماد کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا رب اور مالک ہے۔ تو یہ دو آیات زید ابن حارثہ زید ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لکھی ہوئی مجھے کہیں نہیں ملتی تھی، ابو خزیمہ، خزیمہ ابن ثابت، خزیمہ ابن ثابت انصاری، یہ اس کا بھائی نہیں ہے، ثابت اس کے باپ کا بھی نام تھا، خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی کے پاس یہ آیات مل گئی تو میں نے لکھ لی، کس کے پاس مل گئی؟ خزیمہ ابن ثابت، تو میں نے لکھ لی، نہیں خزیمہ ابن ثابت نہیں، ابو خزیمہ الانصاری، ابو خزیمہ الانصاری، خزیمہ ابن ثابت وہ ترمذی کی روایت میں ہے، خزیمہ ابن ثابت، لیکن اس کو ہم نسخ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے نام میں غلطی ہوئی ہے، صحیح، وہ کسی سے نام میں، خزیمہ ابن ثابت الانصاری وہ بھی صحابی ہیں، لیکن یہ ابو خزیمہ الانصاری ہیں، ابو خزیمہ الانصاری، کیونکہ جو خزیمہ ابن ثابت ہیں اس کا ایک عجیب واقعہ ہے، ارے صحابی کے اپنی فضیلتیں تھیں، اس لیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ رات سونے سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایت صحابہ، اسی سے ایک واقعہ کم از کم پڑھا کریں، حکایت صحابہ سے ایمان بنتا ہے، حکایت صحابہ سے ایمان بنتا ہے، تو آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، ایک واقعہ ایک صفحے کا ہوگا، ڈیڑھ صفحے کا ہوگا، صحیح، تو خزیمہ ابن ثابت الانصاری جو تھے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسے چاہیے تھے، کچھ کہہ دیں پیسے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک آئرن جیکٹ وہ گروی رکھ دی ایک یہودی کے پاس، کیا آپ مجھے اتنے پیسے دیں، یہ بطور وسیقہ اپنے پاس رکھیں، جب میں پیسے دوں گا آپ واپس کر دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو تین دن بعد پیسے دیے، جیکٹ لے لیا، وہ یہودی ایک بار مسجد میں آ گیا اور حضور سے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیکٹ تو آپ لے آئے، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیکٹ تو آپ نے تھپ دیا تھا جب میں نے پیسے دیے، صحیح، کیونکہ یہودی صاحب یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنا مال نہ لے اور آپ کو واپس کر دے، صحیح، دا نیچر کی بات ہے کہ جیکٹ آپ نے تب دیا جب میں نے پیسے، آپ اس آدمی نے پلی لے لیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، میرے ہاں تو یہ ثبوت ہے کہ جیکٹ آپ کے پاس ہے لیکن آپ نے مجھے پیسے، اس کا کیا ثبوت ہے، صحیح، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں دیے تھے تو نہ گواہ تھا، نہ کوئی لکھائی تھی، نہ کوئی کاغذ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں یشہد دی بہذا، میرے لیے کوئی ہے جو گواہی دے دے کہ میں نے اس کو پیسے دے دیے، تو یہ خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اٹھ گئے اور اس نے کہا جی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس آدمی کو پیسے دے دیے، اب وہ وہاں موجود تو نہیں تھے جب حضور نے پیسے دیے تھے، اس نے گواہی دے دی، تو حضور نے خود اس کو کوسچن کر دیا، وہ کیسا ولن تکن حاضرا، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ آپ تو وہاں موجود. خزیمہ بن ثابت کا جو استدلال تھا وہ بڑا عجیب تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی، آپ ہمیں بات بتا دیتے ہیں کہ ابھی جبریل آیا، ہم نے نہ جبریل کو دیکھا اور نہ خدا کو، لیکن ہم نے کبھی بھی شبہ نہیں کیا کہ نہیں نہیں، اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ سے کہہ دیا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جبریل آپ کے پاس آیا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو فرمایا تاتینا بے اخبار سما، آپ آسمان کی باتیں بتلاتے بلا چوب و چرا، ہم کہتے ہیں یہ سچ ہے. تو یہ دس پندرہ ڈالر کی بات اس میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ کوئی امکان ہے اس کا؟ صحیح. اب یہودی بھی مطمئن ہو گیا. اس نے کہا نہیں جی، بس میں ٹیسٹ کر رہا تھا، میں ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں کا آپ پر کتنا اعتماد ہے، آپ کی سچائی پر کتنا اعتماد ہے. صحیح. لیکن اس آدمی کو ایک ٹائٹل مل گیا، اب اگر کورٹ میں کیس ہو، صحیح، اور ابو بکر آپ کا گواہ ہو، جس سے بڑھ کر مسلمان انبیاء کے بعد دنیا میں پیدا ہے نہیں ہوا. یقینے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سب سے بڑھ کر مسلمان کون ہے؟ حضرت ابو بکر، اور پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو اگر آپ کا کورٹ میں کیس ہے اور آپ نے ابو بکر کو بطور شاہد پیش کر دیا، سو اس کی شہادت پر کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک دوسرا شاہد نہ ہو اس کے ساتھ. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابو بکر کی کوالٹی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن لا کے تو اپنے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. لا کے کیا ہوتا ہے؟ ریکوائرمنٹ. تو شریعت میں لا کے ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ کہ دو گواہ ہونے چاہیے. حالانکہ ابو بکر کے ایمان کا مسئلہ، ابو بکر کے اعتقاد کا مسئلہ، اس کی شان کا مسئلہ، لیکن خزیمہ بن ثابت یہ ایک آدمی ہے. حضور نے ایکسپشنل سٹیٹس کو دے دیا کہ من شہد له خزیمہ فہو کافی ہے. خزیمہ جب تک زندہ ہوگا کسی بھی اسلامی کورٹ میں یہ اکیلے شہادت دے دے، یہ دو آدمیوں کے برابر ہے. صحیح. تو نیکسٹ ان فیوچر جب بھی خزیمہ کسی کیس میں بطور گواہ پیش ہو جاتا، وہاں پہ قاضی بھی دوسرے گواہ کا طلب نہیں کرتا کہ وہاں حضور کا ٹیکسٹ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایکسپشنل ویریفیکیشن موجود ہے کہ من شہد له خزیمہ فہو کافی ہے. خزیمہ اکیلا دو آدمیوں کے برابر. یہ نہیں کہا کہ ابوبکر اکیلا دو آدمیوں کے برابر ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقران صلی اللہ علیہ وسلم القران ما نسینا وعلمنا من واجعلنا من فطرۃ وتوانا علی وانا نعرف اللہ خیر حافظ و رحمۃ. وہ جو پشتو والے اور انگریزی والے ہیں وہ سیڈیز بناتے ہیں، بلکہ پشتو والوں نے تو ابھی یہ ترقی کر دی کہ وہ اب تفسیر آئی پاڈ میں ڈال دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. تو زید ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، پھر یہ کاپی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی. آپ کے رحلت کے بعد یہ کاپی حضرت عمر کے پاس تھی. حضرت عمر کے وفات کے بعد قرآن کریم کا یہ نسخہ عمر کی بیٹی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری اماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی. لکھ لیا؟ حضرت عمر کی بیٹی اور حضور کی وائف. حضرت عمر کے زمانے میں کافی ساری فتوحات ہو گئیں، اسلامی ریاست پھیلتا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں تو حد ہو گئی فتوحات کی. تو آرمینیا اور آذربائیجان آج بھی ہیں موجود، دو سٹیٹس ہیں، حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو گئے. اب نئے نئے لوگ یہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لغات مختلف، لہجات مختلف، ایکسنٹ مختلف، ڈائلیکٹ مختلف، اور قراءتوں کا اختلاف تو تا ہی. لہذا اس اختلاف کی وجہ سے جنگ کی نوبت آ گئی کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا آپ غلط پڑھ رہے ہیں. تو جو جنرل تھے اس کا نام ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جی اسلامی ریاست پھیلتا جا رہا، قراءتوں کے اختلاف کی وجہ سے یا لغات کے اختلاف کی وجہ سے جنگ تک نوبت پہنچی ہے، تو امت کو قرآن کے ایک لغت پہ جمع کرنا ضروری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زید ابن ثابت کو بلایا، وہی صحابی زید ابن ثابت انصاری، تو یہ تو انصاری تھے، اور تین اور صحابہ قریش تھے، ایک کا نام عبداللہ ابن زبیر، دوسرے کا نام سعید ابن العاص، اور تیسرے کا نام عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام. عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، اس کا باپ حارث وہ بھی صحابی تھے، اس کا بیٹا عبد الرحمن وہ بھی صحابی تھا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حارث یہ ابو جہل کا بھائی ہے، تو یہ عبد الرحمن اس کے بھتیجے تھے. کس کے؟ ابو جہل کے. اور کتنے بڑے سعادت والے آدمی تھے کہ جمع قرآن کے لیے حضرت عثمان نے اس کا انتخاب کر دیا. تو یہ ایک انصاری اور تین صحابہ مہاجرین تھے، قریش تھے. تو اس کمیٹی کو حضرت عثمان نے کہہ دیا کہ قرآن کریم کے ایک لغت میں کچھ کاپیاں چاہیے، اور ان کو ایک حکم دے دیا کہ اگر کسی لغت میں آپ کا اور زید ابن ثابت کا اختلاف ہو جائے، کیونکہ وہ مدینہ کا ہے، اس کی لغت کون سی ہے؟ مدینے والی، اور آپ لوگ مکے والے ہیں، تو اگر کسی لفظ میں اور آپ کا ان کا اختلاف ہو جائے کہ یہ اس طرح لکھا جاتا ہے یا یہ اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو اس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے کہا اس طرح پروناؤنس کیا جاتا ہے، کیونکہ لہجات کا تو کافی فرق ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہاں ہم جلیل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بنگالی بھائی جلیل کو زلیل کہتے ہیں، صحیح. ہم زمزم کہتے ہیں، صحیح. اور ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی وہ زمزم کو جمجم کہتے ہیں. بس ان میں آگے یعنی لکھتے تو ہیں زمزم زے کے ساتھ، صحیح. تو حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جب آپ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کی لغت میں لکھا کریں. کون سی لغت میں؟ قریش کی لغت میں. تو انہوں نے 7 کاپیاں تیار کر دی، ایک کاپی مدینہ میں رہی، ایک کاپی مکہ کو، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ. یہ صوبے تھے، یہ پروینشل کیپٹلز تھے، مدینہ، مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ اور کوفہ. اب باقی جو نسخے لوگوں کے پاس تھے، حضرت عثمان نے حکم دیا لوگوں کو کہ اپنے لیے قرآن نقل کریں ان کاپیوں سے، قرآن نقل کریں ان کاپیوں سے، اور پھر حکم دے دیا کہ جو آپ لوگوں کے پاس کاپیاں ہیں تو اس کو تلف کر دیں، شہید کر دیں اس کو. اب جو قرآن کریم کی پرانی کاپیاں ہیں اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر دفن ہو سکتا ہے تو اس کو دفن کیا جائے، یعنی اس کو پاڑ کے اس پردوں کو دفن کیا جائے. اور ابن بطال بہت بڑے محدث ہیں، ابن بطال، تو وہ فرماتے ہیں کہ جلانا بھی جائز ہے لیکن اس کے راگ کو پھر دفن کرنا ہے، یعنی پتوں کو جلایا جائے اور راگ کو، اور پھر اس کے راگ کو دفن کیا جائے. تو اس حوالے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کہا گیا. بحث نمبر 12، تیرہ، قرآن کی فضیلت. پوچھ سکتا ہوں بحث کتنے قرآن کے ساتھ؟ بس انتظار کرتے ہیں، چلتے رہیں گے. ہاں، تو قرآن کی فضیلت، یہ اللہ کی آخری کتاب، سب سے آخری پیغمبر کو دنیا کی بہترین زبان عربی، بہترین فرشتے جبریل کے ذریعے، بہترین مہینے رمضان میں، بہترین رات لیلۃ القدر میں، بہترین شہر مکہ معظمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. تو کون سی فضیلتیں جو باقی رہی؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کا کلام ہے, سب سے بہترین فرشتہ جبریل لے آیا, آخرین پیغمبر محمد پاک کے پاس لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین زبان عربی لغت میں, بہترین مہینہ رمضان میں, بہترین نائٹ لیلۃ القدر میں اس کا شروع ہو گیا, اور بہترین شہر مکہ معظمہ میں نازل ہو گیا. صحیح. اور ایک اور بھی اضافہ کر دیں کہ بہترین امت کے لیے یہ تمایا گیا, کنتم خیر امتیں, کہ یہ امت یہ بہترین امت ہے. بحث نمبر 14, اس کا تعلق ہے مضامین القرآن. اس میں علماء کے آراء مختلف ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قرآن میں 5 علوم کا تذکرہ ہے. نمبر 1 احکام کا علم, اور احکام میں عقیدہ اور عمل دونوں داخل ہیں. عقیدہ اور عمل, بنیادی عقیدے وہ 3 ہیں, توحید, رسالت, میسج اینڈ پروفیٹہڈ, باس بعد الموت, لائف آفٹر ڈیتھ. توحید, رسالت, باس بعد الموت. اور اعمال میں فرض, واجب, سنت, مستحب, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی اور مباح. تو تھوڑی سی تفصیل ان کی کہ فرض یہ وہ عمل ہے جس کا کرنا لازم, نہ کرنا حرام اور نہ ماننا کفر. جس کا کرنا لازم ہے, نہ کرنا حرام اور نہ ماننا کفر. اب نماز ہے, فرض ہے, اس کا کرنا لازم ہے, نہ کرنا حرام ہے, اور اگر کوئی نہ مانے کافر ہو جاتا ہے. واجب, اس کا کرنا لازم, نہ کرنا حرام, لیکن اگر کوئی اس واجب کو واجب نہ مانے اس کو نیچلا درجہ دے دے کہ واجب نہیں سنت ہے, کہ واجب نہیں سنت ہے, تو اس کو ہم کافر نہیں قرار دے سکتے. نہ ماننے کا معنی یہ کہ وہ اس کو واجب نہیں مانتا, یعنی یا سنت مانتا ہے یا اس کو نفل مانتا ہے. سنت وہ عمل جو حضور پاک پابندی سے کیا کرتے تھے, زندگی میں صرف 1 یا 2 بار مس کیا, زندگی میں صرف 1 یا 2 بار مس کیا. نفل وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہوتا. اب آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا, لیکن اگر آپ نے نہ پڑھے تو پھر ڈنڈے لگیں گے. نہیں. حرام وہ چیز جس کا کرنا حرام, نہ کرنا فرض, اور نہ ماننا کفر. کہ حرام کو حرام نہ مانے, یعنی آدمی کہے کس نے کہا شراب حرام ہے, تو یہ صرف منہ کی بات نہیں, اس آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے. صحیح. مکروہ تحریمی, اس کا نہ کرنا لازم, کرنا ناجائز, اور نہ ماننا واجب کی طرح, کہ نہیں مکروہ تحریمی نہیں ویسے اچھا کام نہیں, تو نہ ماننے سے کفر نہیں آتا. مکروہ تنزیہی, یہ تو آپ امریکن ٹرمینالوجی میں آسانی سے سمجھ جائیں گے, جس طرح ہم امریکہ میں کہتے ہیں دس از ناٹ فیئر, دس از ناٹ فیئر. صحیح. تو شریعت میں اس قسم کے کام کو مکروہ کہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ڈس لائک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کیا کہتے ہیں؟ ڈس لائک پریکٹس. اور مباح, جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر, فٹ بال کھیلنا یا نہ کھیلنا. اب جو کھیلتا ہے وہ بھی جائز کرتا ہے اگر اس کے ساتھ باقی گندگیاں نہ ہوں, تو صرف فٹ بال کھیلنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے کہ ہے کچھ. ہاں. اور نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کہنے جس نے فٹ بال نہیں کھیلا اس کو ڈنڈے لگیں گے, تو اس کو کہتے ہیں مباح. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مباح. مستحب کو نفل کہتے ہیں, نفل اور مستحب ایک ہی چیز ہے. جیسے آدمی جاب کر رہا ہے, وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایسا جاب کرتے ہیں جو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا تو آپ حرام کر رہے ہیں, اگر آپ ایسا جاب کرتے ہیں جو شریعت نے جائز قرار دیا تو اس کو جائز کہتے ہیں. لیکن رزق حلال کمانا وہ عبادت ہے, بٹ ود اے کنڈیشن کہ آپ اللہ کے قانون کو نہیں پامال کر رہے. آپ رزق حلال تو کماتے ہیں لیکن نظور کی نماز پڑھی, ناصر کی نماز, تو یہ کیسی عبادت ہے؟ پھر عبادت نہیں ہے. آپ حلال کما رہے ہیں لیکن فرائض تو ادا نہیں کر رہے, واجبات کی کوئی پرواہ نہیں, صرف رزق کما رہے ہیں تو وہ تو گدھے بھی کما سکتے ہیں. آپ گدھے کو چھوڑے وہ بھی کہیں گراس میں چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ صحیح. آپ مرغیوں کو چھوڑیں وہ بھی کہیں دانا چگنے کے چلے جائیں گے, تو رزق تو وہ بھی کاتے کماتے ہیں. صحیح. لیکن آپ کا رزق عبادت کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے بتائے ہوئے احکام میں کوتاہی تو نہیں کرتے, تو پھر آپ کا رزق حلال وہ عبادت شمار ہو جاتا ہے. صبح کی نماز آپ نے پڑھی اور آپ جاب پہ گئے, کوئی حرام کام نہیں کر رہے, حلال کی کمائی ہے, زور کی نماز کا وقت آ گیا, آپ نے زور کی نماز بھی پڑھی, آپ نے مالک کو چیٹ نہیں کیا اپنے جاب میں, صحیح, اور اللہ کو بھی چیٹ نہیں کیا, تو درمیان میں آپ نے جتنا سارا کام کیا اللہ کریم عبادت میں شمار کرے گا. بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ آپ کی فلائٹ, سوال دوسرا ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات ہی بات ہے. تو ایک ہے علم الاحکام, یہ علم الاحکام کی تفصیلات ہیں. امام علی اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں پانچ علم ہیں, ایک علم الاحکام, احکام کا علم, دوسرا علم المخاصمہ, مخاصمہ کا معنی ڈیبیٹ, کیا ڈیبیٹ, مخالفین کے ساتھ بحث, مخالفین کے ساتھ بحث, اور مخالفین دنیا میں صرف چار قسم کے ہیں, باقی سب کیٹیگریز ہیں, باقی جتنے سارے ہوں گے وہ سب کیٹیگریز, نو کیٹیگریز تو یہ ہیں, وہ سب کیٹیگریز ہیں. نمبر ایک مشرکین, نمبر دو یہود, نمبر تین نصارہ عیسائی, اور نمبر چار منافقین. تو قرآن کریم ان چار طبقوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتا رہتا ہے, ان کے بات کو لے کر اس کو ڈسکس کرتا ہے, پھر ان سے پوچھتا ہے کوئی جواب ہو تو دے دیں. صحیح. نمبر تین نعمتوں کے احساس پر یا نعمتوں کی تذکیر, وہ علم جس میں اللہ کی نعمتوں کی تذکیر اور یاد دہانی ہوتی ہے, کہ اللہ کریم قرآن کریم میں اپنے نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے, کیسے میں نے آپ کو خوبصورت شکل دے دی ہے, آپ کو آنکھیں دے دی ہیں, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, آپ کے قلب و دماغ دے دیے ہیں, آپ کو کان دیے ہیں سننے کے لیے. تو اللہ کریم فرماتے افلا تؤمنون, پھر بھی آپ ایمان نہیں لاتے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ صحیح. پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی جس کا کائے تو پھر اسی کا گائے, جس کا کائے اسی کا گائے, اب ہمیں کس نے بنا دیا؟ اللہ نے. یہ خوبصورت شکل کس نے دے دی؟ اللہ نے. یہ سارے کوالٹیز کس نے دے دیے؟ اللہ نے. اور اس کے بجائے ہم کسی اور کے بندے بن جاتے ہیں. صحیح. بندہ بننا ہے تو صرف رب کا, بندہ بننا ہے تو صرف رب کا. نمبر چار حوادث سے تذکیر, حوادث حادثہ کی جمع ہے, کہ اللہ کریم سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا, نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا. تو اگر آپ بھی اسے راستے پر چلتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا حشر وہی نہیں ہوگا؟ اللہ کریم تذکیر کرواتا ہے, اللہ کریم تذکیر ریمائنڈر دے دیتا ہے کہ تھنک اباؤٹ دیٹ, کہ اللہ کریم کا سنت کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی, تو سنت اس کی یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. تو آپ بھی اگر نہ ماننے والے ہیں تو آپ کوئی اللہ کے کزن تو نہیں لگتے. صحیح. اب فرعون اس کو اللہ نے تباہ کر دیا اپنی قوم سمیت, کیوں؟ نہ ماننے والا تھا. صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ بھی فرعون جیسے بنتے ہیں تو کیا آپ میرے کزن لگتے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا ان امتوں کا تذکرہ کر دیا کہ قوم نوح کو میں نے تباہ کر دیا, قوم ہود کا بیڑا غرق کر دیا, قوم صالح کو ہلاک کر دیا, قوم شعیب کا ایسا تیسا کر دیا, قوم لوط کا ایسا حشر کر دیا, فرعون کو اس طرح اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈبو دیا. صحیح. تو پھر اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبر, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے زمانے کے جو کافر ہیں یہ ان کے مقابلے میں کوئی اچھے لوگ ہیں, میں نے ان کو معاف نہیں کیا تو ان کو کیوں معاف کروں گا؟ اکفارکم خیر من اولائکم, کیا آپ کے کفار ان سے بہتر ہیں کہ میں کچھ نہیں کہوں گا؟ ام لکم براءت فی الزبر, ام لکم براءت فی الزبر, یا ان کے پاس کوئی امیونٹی ہے, ام لکم براتن فی الزبر، یا ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی لکھی ہوئی امیونٹی ہے؟ امیونٹی جانتے ہیں، امیونٹی جانتے ہیں کہ نہیں؟ لیگل ٹرم ہے امیونٹی، یہ چیز ہے کہ وہ جرم اگر کوئی اور کرے تو اس کو تپڑ لگ جاتا ہے، لیکن یہ آدمی کرے اس کے پاس ریٹن ہے، کنگ نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے زمانے کے کافر ان سے بہتر ہیں، آپ کے پاس امیونٹی لیٹر ہے اللہ کی جانب سے؟ تو دونوں نہیں، نہ تو آپ ان سے بہتر ہیں نہ آپ کے پاس امیونٹی ہے. بات ذہن میں آ گئی. اور پانچواں، تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد کے حالات سے تذکیر کرنا کہ مرو گے، کہیں سوچا ہے کیا ہوگا؟ ٹی اے زی، تو اس کے سپیلنگ نہیں ہوتے، پھر سپیلنگ کے بجائے آپ ہجے کہیں، تا ذال کاف یا اور را، تذکیر ذکر سے ہے، ذکر کا معنی ریممبرنس، تذکیر کا معنی ریمائنڈر. امام راضی فرماتے ہیں، یہ تو امام ولی اللہ کا مذہب تھا، امام راضی فرماتے ہیں قرآن میں چار علوم ہیں یا چار مضامین ہیں، چار سبجیکٹس بنیادی. نمبر ایک علم الاصول، نمبر دو علم الاحکام، نمبر تین علم القصص، قصص پلورل ہے قصے کا، سٹوری کو کہتے ہیں علم القصص، سواد سواد کے ساتھ، اور نمبر چار علم السلوک، سین لام واو کاف، سلوک. اب علم الاصول، اصول تین ہیں، ایک توحید، دو رسالت میسج اینڈ پروفٹ، اور تین باس بعد الموت یا لائف آفٹر ڈیتھ. پھر توحید، اس کے تین شعبے ہیں، پہلا جو تھا اس کے امام کون سے؟ امام ولی اللہ. تو توحید تین قسم کے یا تین شعبے ہیں اس کے، توحید الذات، توحید الذات کہ اللہ کی ذات، ہی از اونلی ون انٹیٹی، ہی از نیدر تھری ان ون نار ون ان تھری، ہی از نیدر تھری ان ون نار ون ان تھری، ایک انٹیٹی تین اجزاء میں تقسیم نہیں ہوئی، صحیح، اور نہ تین اجزاء کی ترکیب سے ایک اللہ بن گیا ہے یا خدا کا تصور بن گیا ہے نو، وہ اپنی ذات میں ون اور سنگل انٹیٹی. دوسرا توحید الصفات، توحید اس کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ صرف اسی کے ہیں، اس جیسے صفات مخلوق میں کسی کے نہیں، یعنی مثلا لفظ میں تو شراکت ہو سکتی ہے، ایک لفظ ہے سمیع، سننے والا، ایک لفظ ہے کیا؟ سمیع، اس کا معنی ہے سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، اور یہ اللہ کی کوالٹیز بھی ہیں کہ اللہ سمیع ہے، اور اللہ انہو ہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو ہم بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں، تو آپ کہیں گے شراکت تو آ گئی، کوئی شراکت نہیں. نمبر ایک کہ ہم تو آلات سے دیکھتے ہیں، آلات سے سنتے ہیں، کس سے؟ آلات، یس، کان کیا ہے؟ آلہ ہے، ناک کیا ہے؟ آنکھ کیا ہے؟ آلہ ہے. اللہ کریم بغیر آلات کے سنتا دیکھتا ہے. نمبر دو کہ ہمارے آلات کا اپروچ محدود ہے، اللہ کا سننا دیکھنا وہ شامل ہے، وہ محدود نہیں، وہ لامحدود ہے، وہ محدود نہیں، وہ لامحدود ہے. ہمارے اس قوت پہ آفت اور کمزوری آ جاتی ہے، صحیح، کبھی ہوتا ہے 6x6، لیکن پھر کہتے ہیں ابھی کیا ہو گیا، ابھی آپ کو 1.75 چاہیے، پھر کہتے ہیں اب 2 چاہیے، اب 2.25 چاہیے. بازن میں آگے، کبھی تو آپ صرف اس طرح کر کے سن لیتے ہیں، اور کبھی کبھار پھر وہ چیز لگانی پڑتی ہے، اور کبھی کبھار تو پھر تبلے بجانے پڑتے ہیں، صحیح، کیا آدمی کو سنا ہی نہیں دیتا. تو اللہ کریم کے سننے دیکھنے کی قوت پہ نہ آفت آتی ہے نہ اس میں کمزوری آتی ہے. تو پتہ لگ گیا کہ یہ صرف لفظ کی شراکت تھی، معنی میں کوئی شراکت ہے نہیں. تو اس کو کہتے ہیں توحید الصفات، کیا کہتے ہیں؟ توحید الصفات. اور تین توحید التصرفات، سواد کے ساتھ، تصرفات. کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے تو خود ہی کرتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے تو خود ہی کرتا ہے، اور بغیر اسباب کے کرتا ہے، اس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا. چوتھا مذہب یا تیسرا یہ جو دوسرا تھا یہ یہ امام غزالی کا تھا، امام رازی کا نہیں، امام رازی کے بجائے امام غزالی لکھے ہیں، غزالی یہ جو کرے باقی کے سب کیٹیگریز نہیں نہیں چار امام نہیں ہے، چار امام علیحدہ ہے. تیسرا قول امام رازی کا ہے، یہ علماء ہیں. امام رازی فرماتے ہیں کہ دین کا حاصل ہے اللہ کی وحدانیت. وہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ذکر ہوتا ہے الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو. الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کو ایک، نماز پڑھو اللہ کو ایک مانو، بزنس اور تجارت کرو حلال طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے اور اللہ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی اور کچھ حلال قرار دی. بازار میں آ گئی. شادی کرو نبی کی طریقے سے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ پاک نے بھجوایا ہے اور اس کو اللہ کریم نے یہی تعلیم دی ہے کہ شادی اس طرح سے ہونی چاہیے. تو امام رازی فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں الٹیمیٹ رزلٹ ہے اللہ کی وحدانیت. صحیح. تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں وحدانیت کے حوالے سے چار چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، توحید کے حوالے سے چار چیزوں کا. نمبر ایک خالقیت، کہ ہی از دا کریٹر. نمبر دو ربوبیت، کہ ہی از دی لارڈ اینڈ دا کنگ. نمبر تین تصرف، کہ صرف اللہ ہی کرنے والا ہے. نمبر چار عبادت صرف اللہ کے لیے، غائبانہ پکار صرف اللہ کو، غائبانہ پکار صرف اللہ کو. کیا آپ نے نہیں کہنا ہے یا محمد مدد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کر سکتا وہ، یا علی مدد، نہیں کر سکتا وہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی اغسنی، نہیں کر سکتا وہ، یا معین الدین اجمیری ادرکنی. یہ سارے شرکیات ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شرکیات ہیں. یعنی آپ جب ان کو پکارتے ہیں، صحیح، پکار تو اس کو ہوتا ہے جو آپ کی آواز کو سنتا ہے. آپ کس کو پکاریں گے؟ جو آپ کی آواز کو سنتا ہے. اللہ کو اس لیے ہم پکارتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے ہر کسی کی آواز سنتا ہے. بازن میں آگئی. تو جب آپ کہیں گے کہ یا علی مدد، تو فرسٹ آف آل تو آپ علی کے لیے حضور نظر ثابت کریں گے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے. کہ وہ ہر جگہ موجود، وہ امریکہ میں موجود ہے، برطانیہ میں بھی ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے. تو آپ جب اس کو پکارتے ہیں وہ ہاں کرتے ہیں اور پھر آپ کی امداد کرتے ہیں. جبکہ ہر جگہ موجود ہونا یہ تو اللہ کی صفت ہے. ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت؟ تو کسی اور کے لیے صفت ثابت کرنا آپ نے تو اس کو خدا بنا دیا. بازن میں آگے. آپ نے اس کو کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا. تو دو چیزیں، نمبر ایک عبادت صرف اللہ کے لیے، نمبر چار، نمبر دو پکار صرف اللہ کو، نمبر دو پکار صرف اللہ کو. چوتھا قول، چوتھا ہے پانچ نہیں، چوتھا ہے، چوتھا قول ہمارے شیخ مرحوم نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ قرآن کے مضامین تین ہیں. بس آپ میرے شیخ، تو جب آپ کو سند مل جائے گی تو آپ کو نام آٹومیٹکلی مل جائے گا، آپ کے سند میں پھر لکھا ہوگا، لیکن ابھی مدت ہے، کم از کم پانچ چھ سال انشاءاللہ. تو یہ دن یاد رکھو گے. تو نمبر ایک عقیدے کی اصلاح، کہ قرآن کس چیز کی اصلاح کرتا ہے؟ عقیدے کی. نمبر دو عمل کی اصلاح، اور نمبر تین ترغیب اور ترہیب. آپ لفظ لکھ کے پھر میں بتاؤں گا. ترغیب اور ترہیب، ہاں ہاں کے ساتھ. ترغیب کا معنی کسی کو اٹریکٹ کرنا، اور ترہیب کا معنی کسی کو وارننگ دینا یا تھریٹ دینا. تو اللہ کریم لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ بات مانو مزے کرتے رہو گے، یہ بات مانو مزے کرتے رہو گے. ترغیب آپ یوں کہہ سکتے ہیں فضائل اعمال، صحیح. ترغیب کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں تبلیغی میں کے اصطلاح میں؟ فضائل اعمال، صحیح. یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب ہے. کیوں کہتے ہیں اگر دو رکعت نماز پڑھی تو یہ ہو جائے گا، صحیح. یہ ذکر کر دیا تو اتنے ہورے مل جائیں گی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں سیدھے سارے سے، آپ کے دوست ہیں سب جانتے ہیں، صحیح. وہ تو جگہ جگہ کو نہیں دیکھتا، کسی کو پکڑ لیتا ہے. یہاں جمعہ کی نماز کے بعد لوگ دوڑتے ہیں کام پہ جانے کے لیے، وہ پکڑ لیتا ہے یہاں کہ آپ آج شام ہمارے ساتھ شب جمعہ پہ جائیں, صحیح؟ تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, بعض عربوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں شب جمعہ میں اگر آپ جائیں, یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو ایک عرب کو پکڑا تو اس سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ جائیں تو آپ کو جنت میں 70 حوریں ملیں گی. کیا ملیں گی؟ 70 حوریں ملیں گی. اس نے کہا میرا کام تو ایک سے بھی ہو جائے گا اگر مل جائے, 70 کو نہیں ہینڈل کر سکتا. تو اس نے دوسری بات کی, اس نے کہا کہ آپ کو ایک محل ملے گا جس کے 70 کمرے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ 70 کمرے ہوں گے. اس نے کہا کہ اگر مجھے جنت کے اندر ایک بیڈ کی جگہ مل جائے وہ کافی ہے, مجھے وہ آسان کام دکھا دے. صحیح. اب یہ اٹریکشنز ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ اٹریکشنز ہیں کہ بھائی اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے تو آپ کو یہ اجر ملے گا. یہ اس کو ترغیب کہتے ہیں. اس کو کیا؟ ترغیب, رغبت دلانا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رغبت دلانا. اور ترہیب یہ وارننگ نہیں ہے, یہ تھریٹ ہے. نہیں مانو گے تو الٹا لٹکا دیا جائے گا. صحیح. تو کچھ لوگ وہ اٹریکشن سے رائے راست پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تھریٹ سے رائے راست پہ آ جاتے ہیں. لوگوں کا اپروچ مختلف ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہیں ہاں جو ترغیب سے رائے راست پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ترغیب پہ یقین نہیں کرتے. اس نے کہا یہ نہیں کرو گے تو ابھی 32 ہی نکالوں گا. تو کہتے ٹھیک ہے ٹھیک کرتا ہوں. پاس میں آ گئے. تو ایک کو ترغیب کے, تو اللہ کریم بھی انسانوں کی اصلاح اس طرح کر دیتا ہے. صحیح. کبھی جنت کا تذکرہ کر دیتا ہے, جنت میں یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں. تو آدمی کہتا ہے پھر تو کرنا چاہیے. صحیح. کچھ لوگ دوسرے مزاج کے ہوتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نہیں مانو گے تو جہنم میں ایسے عذاب ہیں, ایسا پکڑا جائے گا, ایسا لٹکایا جائے گا, ایسی آگ جلتی ہے, یہ کیا وہ بب وہ. صحیح. میں کہتا رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں, یار اس سے تو بچنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب. ترغیب اور ترہیب. نمبر 5, شیخ رحمت اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ اگر آپ مزید سمرائز کر دیں اس کو, قرآن کے مضامین کو, تو قرآن کے دو مضمون ہیں. قرآن کے دو مضمون ہیں. اپنے پہ وہ لباس اور وہ جامہ ڈالنا جو اللہ کو پسند ہے, اپنے پر وہ جامہ ڈالنا جو اللہ کو پسند ہے, اور اپنے سے وہ غلطیاں نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہیں. بس دو ہی چیزیں ہیں. بحث نمبر 15, حلف اور قسم. حلف اور قسم, اوت یا سویئرنگ. کیا؟ قسم اٹھانا. تو بطور پری فیس لکھیں, انسان قسم اٹھاتا ہے یا تو اس وقت جب اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے, یا اس وقت جب وہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے اور لوگ بغیر قسم کے نہیں مانتے. وہ اپنی بات لوگوں سے کہ یہ بات صحیح ہے, لیکن لوگ اس طرح اس پہ اعتماد نہیں کرتے, تو وہ کیا کر جاتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. تو یہ دو تو شرعی صورتیں ہیں, اور ایک تیسری جو ہماری پریکٹس ہے کہ تب قسم اٹھاتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح. کہ آج کے زمانے میں لکھے بریکٹ میں, کہ آج کے زمانے میں تو مسلمان کب قسم اٹھاتا ہے؟ جب وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھے ایک بار بات کہہ دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچ بولتا ہے. جب بغیر ضرورت کے اسی مجلس ہی میں اس بات کو وہ ریپیٹ کر دیتا ہے تو مجھے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ دیکھیے اپروچ کی بات ہے, یہ اپروچ کی بات ہے. اور ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر بغیر مطالبے کے وہ قسم اٹھا کے بات کرتا ہے تو مجھے 100% یقین ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی ایک بار بات کرے تو میں کہتا ہوں یہ سچ بولتا ہے, بغیر ضرورت کے وہ ریپیٹ کرے اسی مجلس میں مجھے شک پڑ جاتا ہے کہ آدمی کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا, کیونکہ ضرورت کیا پڑی دوسری بار بات کرنے کی. صحیح. اور اگر تیسری بار وہ قسم اٹھائے کہہ دیتا ہے تو مجھے یقین ہو یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ اس سے کسی نے مطالبہ نہیں کیا, اس سے قسم اٹھا دیا. کیوں؟ بات ذہن میں آ گئی. ہم کہتے ہیں ابن عمر آپ کا زمانہ تو اللہ والا زمانہ تھا, آ جائے دیکھیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح, کہ من حلف باللہ کاذبا لقی اللہ وهو علی عزبان, جس نے اللہ پہ جھوٹا قسم اٹھایا قیامت کے دن جب فرشتے اسے اللہ کے سامنے لے آئیں گے تو اللہ کریم اس پہ غصے سے بپرا ہوگا. یا سبحان اللہ, پولیس آفیسر غصے سے بپر جائے تو چترول کروا دیتا ہے. کیا کرواتا ہے جہاں سے؟ شکر کرے کہیں پاکستانی پولیس سے رابطہ نہیں پڑا, انڈین پولیس سے واسطہ نہیں پڑا, وہ بڑے اللہ والے ہیں, ان کے اپنے اصطلاحات ہیں. وہ کہتے ہیں ڈرائنگ روم کی سیر کرواؤ. صحیح, وہ جو انسپیکٹر بیٹھا رہتا ہے نا, تو مجرم جب اس کے سامنے لایا جاتا ہے ریمانڈ پہ, تو وہ کہتا ہے اس کو تو آج رات ذرا ڈرائنگ روم کی سیر کرو, تو جو حشر کر جاتے ہیں. یا سبحان اللہ, مجرم کو ماننا پڑتا ہے وہ مجرم ہے کہ نہیں, وہ ابھی ملزم ہے. صحیح, لیکن یہ ہمارے وہاں کی پولیس کا یہ کمال ہے کہ مجرم کو مجرم بنانا اور پھر اس کو پیشور مجرم بنانا. صحیح, نہیں ہوتا وہ پھر پیشور بن جاتا ہے, یعنی اس کا پیشہ ہو جاتا ہے, جیل سے نکلتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں جس انداز سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے, کہ جو تذلیل کی جاتی ہے اس کی, جو کپڑے نکال کے اس کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے. اللہ نام فرمائے, ایک لطیفہ کسی نے سنا دیا کہ آدمی کی گڑی کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی, گڑی, اس نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی. صحیح, دوسرے نے اس کو گڑی کہیں مل گئی, اس نے کہا میری گڑی کسی نے چوری کی ہے. دوسرے نے اس نے پولیس کو فون کیا کہ وہ میری گڑی مجھے مل گئی. انسپیکٹر نے کہا یہ گڑی آپ کو مل نہیں سکتی. اس نے کہا جی ملی. اس نے کہا نہیں نہیں یہ بالکل جھوٹ ہے, آپ کو گڑی نہیں مل سکتی, کیونکہ ہم ابھی تک 13 گڑیاں برامد کر چکے ہیں اور 14 ابھی نمبر پہ ہے, وہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. صحیح, وہاں تو ماننا پڑتا ہے. صحیح, یہ تو بعد میں آئے گا, ابھی تو اصول میں ہیں, ہم فقہ میں نہیں ہیں, ابھی میتھڈالوجی میں ہیں. تو اب انسان وہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے, اب اللہ کریم کو تو یہ ضرورت نہیں, نہ کوئی اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ قسم اٹھائیں. کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کو کہ میں آپ کی بات کو نہیں مانتا آپ قسم اٹھائیں؟ کیا آپ سچ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ صحیح, نہ اللہ کو یہ ضرورت ہے کہ لوگ اس کی بات کو مانیں. اگر لوگ بات مانیں تو اپنے بھلے کے لیے, اور نہ مانیں ہاں تو ان کو ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے گی, ان کو پھر قیامت میں ڈرائنگ روم کی سیر کروائی جائے گی. تو اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کے بات کو مانے. ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو جمع الناس علی اتقی قلب رجل ما زاد ذلک فی ملک اللہ شیئا, اگر سارے دنیا کے لوگ ایسے پاک باز دل والے بن جائیں جس طرح محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا انسانیت میں سب سے پاک باز دل کس کا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ساری دنیا کے انسان ایسے پاک باز بن جائیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی بادشاہی میں تو اتنا اضافہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو ضرورت نہیں, اس کو ایک کوئی ضرورت, جب دنیا نہیں تھی اور ہم اور آپ سب نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ پھر بھی اللہ تھا. اور جب ساری دنیا نہیں ہوگی, ہاں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم نہیں تھے اللہ اللہ تعالیٰ کے صرف 10%, اب وہ 100% ہے ہماری وجہ سے. صحیح, جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر وہ 10% خدا رہ جائے گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ خدا تا خدا ہے اور خدا رہے گا, چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, کچھ ہو یا نہ ہو, کوئی نیک ہو یا بد ہو, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور فرمایا کہ ولو اجتمعوا علی افجر قلب رجل ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا, اگر انسان اتنے فاجر اور فاسق بن جائیں جس طرح دنیا کا سب سے فاجر ترین اور فاسق ترین بندہ فرعون, کون فرعون, ابو جہل, ابو لہب, یا جو بھی بڑا کافر آپ نام لے سکتے ہیں, کہ اگر ساری دنیا خدا نہ خواستہ 100% اتنے بڑے کافر بن جائیں تو اللہ کی بادشاہی میں اتنی کمی نہیں آ سکتی. صحیح, تو اب اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ قسم اٹھاتا ہے, بار بار اٹھاتا ہے. صحیح, تو اللہ کے قسم اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی بات ہے میتھڈالوجی کی. نمبر ایک, وہ قسم اٹھاتا ہے کسی چیز کو انسانوں کی نظر میں عظیم ثابت کرنا. جس چیز پر قسم اٹھاتا ہے, یعنی لازماً وہ اپنی مخلوق پہ قسم اٹھائے گا, اس کا تو کوئی اور خدا ہے نہیں. مسلمان جب قسم اٹھائے گا کس پر اٹھائے گا؟ صرف اللہ پہ. یہ ضمن آپ مسئلہ لکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر قسم اٹھانا شرک ہے. اگر آپ نے کہا مجھے محمد پاک کی قسم, یہ شرک ہے. مجھے محمد رسول اللہ کی قسم, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. تو قسم ہے صرف اللہ کی, مجھے اللہ کی قسم, مجھے اللہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ قسم دو عقیدوں کے اساس پہ اٹھایا جاتا ہے. نمبر ایک, کہ جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں وہ میرے چپے پوشیدہ سب کو جانتا ہے, اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ میرے چپے پوشیدہ سب کو جانتا ہے, اور جس پر میں قسم اٹھاتا ہوں اگر میں نے وائلیشن کی وہ مجھے سزا دینے پر قادر ہے, وہ مجھے میری پکڑ پہ قادر. تو یہ صفت کس کی ہے؟ یہ بھی اللہ کی. تو اگر آپ نے کسی اور کی قسم اٹھائی تو یہ دو صفتیں آپ نے اس کے حوالے کر دی کہ آپ میرے چپے پوشیدہ سب کو جانتے ہیں اور آپ مجھے سزا دینے پر قادر ہیں, جبکہ یہ صفات تو کس کی ہیں؟ اللہ کی. تو اس لیے حضور نے فرمایا من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدع. آپ میں سے جو بندہ محتاج ہوا قسم اٹھانے کا تو قسم اٹھائے اللہ کا یا اٹھائے نا, قسم اٹھائے اللہ کی ذات کا یا اٹھائے نا. لیکن اللہ کریم کا تو کوئی خدا ہے نہیں کہ اس کے نام کا قسم اٹھائے, تو اس نے تو ضرور مخلوق کی قسم اٹھانی ہے. کس کی قسم؟ مخلوق کی. تو مخلوق کی قسم وہ اٹھاتا ہے اس چیز کی تعظیم کے لیے, تعظیم اللہ کے لیے نہیں, مخلوق کے نظر میں اس چیز کو عظیم ثابت کرنا. کس میں؟ ہاں, مخلوق کی نظر میں اس چیز کو عظیم ثابت کرنا. سورہ الفجر 30ویں پارے میں کس میں؟ دیکھ لیا, دیکھ لیا. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر, دیکھ لیا. والفجر قسم صبح کے وقت کی, قسم کس چیز کی؟ صبح کے وقت کی. وليال العشر اور قسم دس راتوں کی, قسم ہے دس راتوں کی. والشفع والوتر اور قسم الشفع ایون کی, جفت جسے کہتے ہیں ایون, ای وی ای این. والوتر اور آڈ کی, او ڈی ڈی, ایون اور آڈ نمبر ہوتے ہیں, کہ قسم فجر کے اور قسم دس راتوں کی. والشفع والوتر اور قسم ایون اور آڈ کی. واللیل اذا یسر اور قسم رات کے, اذا یسر جب وہ سیر کرے, جب وہ کیا کرے؟ سیر, سیر کا معنی چلنا. رات جب وہ سیر کرے, سیر مین جب وہ چل پڑے, جب رات چل, تو چل پڑنے کا معنی یہ کہ آخری پہر میں داخل ہو گئے. رات, رات کس میں داخل ہوگی؟ آخری پہر میں. صبح سے پہلے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے, کیا وقت ہوتا ہے؟ تہجد کا. تو اب ان چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی تاکہ ان اوقات کی یا ان چیزوں کی آپ کی نظر میں اہمیت پیدا ہو, عظمت پیدا ہو. کیوں قسم اٹھائی ان چیزوں کی؟ ہاں, تاکہ تعظیم پیدا ہو ان چیزوں کی, کہ بڑے بڑے عظیم چیزیں ہیں. والفجر قسم صبح کے وقت کی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ پابندی سے صبح کی نماز پڑھے گا اللہ کریم رزق میں برکت ڈالے گا, تو جو نہیں پڑھتا تو بے برکت ہی ہوگی. فجر کی. والفجر قسم فجر کے, کہ فجر کا وقت قرآن کریم نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ نماز فجر کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں, صرف آپ نہیں ہوتے. کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے. تو آپ کی جماعت میں جب فرشتے کھڑے ہوں تو آپ کتنے بابرکت آدمی ہیں, کہ آپ کی جماعت میں کون کھڑے ہیں؟ فرشتے. وليال العشر اور قسم دس راتوں کی, یہ ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں. ابن عباس کی روایت, کون سی دس راتیں ہیں؟ ذوالحجہ, جو عید کا, عید الاضحیٰ کا مہینہ ہوتا ہے, حج والا مہینہ. تو اس کے یکم سے لے کر دسویں تاریخ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان دس راتوں کی احیاء کیا کرتا تھا, ان رات بھر عبادت کرتا رہتا اور دن کے وقت روزے رکھتا, کہ یہ راتیں اور یہ دن بڑی برکتوں والی ہیں. تو اللہ کریم نے تعظیم ڈالنے کے لیے اس پہ قسم اٹھائی. والشفع والوتر اور قسم ایون اور آڈ نمبر کی. تو ہماری نمازیں دو قسم کی ہوتی ہیں, بعض دو یا چار رکعت اور بعض تین رکعت. بعض نمازیں ہماری ہوتی ہیں دو یا چار رکعت, یہ ایون نمبر ہے, اور بعض ہوتی ہیں تین رکعت, جس طرح مغرب کی نماز یا صلاۃ وتر, کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ تین, تو وہ آڈ نمبر ہے. تو اللہ کریم نمازوں کی عظمت ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ وہ شفع والوتر اور قسم آٹھ اور ایون نمبر کی, مزے میں آ گئی. واللیل اذا یسر اور قسم رات کی, جب وہ چل پڑے, یعنی اس کے آخری حصے کی, حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت اللہ یہ قریب والے آسمان پہ آ جاتا ہے. آخری پار میں اللہ کریم کہاں آ جاتا ہے؟ قریب والے آسمان پہ آ جاتا ہے تو آواز لگاتا ہے ہم بے مستغفر فاغفر لہو, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں. حل من سائل فاعطیہ سؤالا, ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کا مسئول جو وہ مانگ رہا ہے میں اس کو دے دوں. حل من قضا حل من قضا, ہے کوئی ایسا ایسا ایسا ایسا کہ میں اس کو دے دوں. صحیح. تو اٹ مینز ایٹ دیٹ ٹائم یو آر آن ہاٹ لائن وتھ اللہ سبحانہ وتعالی, کہ اسی وقت آپ جب کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, آپ ہاٹ لائن پہ ہیں. ایک مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ اسی وقت جب آپ کہتے ہیں اللہ, کیا کہتے ہیں؟ اللہ, تو اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندہ. صحیح. تو ایک آدمی نے لٹری لے لیا کہ یہ آواز سنائی دے گی. صحیح. سیدھا سادہ آدمی تھا, تو اس نے تہجد کی نماز تو پڑھی اور پھر آسمان کو دیکھتا رہا اور کہا اللہ, کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا اللہ, پھر کوئی آواز. اب وہ پکارتا رہا, اس نے کہا موری صاحب نے تو کہہ دیا آپ ہاں کرتے ہیں, آپ تو نہیں کرتے, آپ ہاں کرتے ہیں. مولانا روم نے واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ ہاں کرتے ہیں, آپ تو نہیں کرتے. صحیح. تو مولانا نے کہا اس آدمی کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آپ کا جو اللہ کا پکار ہے بعینی ہی یہی اللہ کا ریسپانس ہے. بعینی یہ آپ کی اپنی آواز, یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ اس کا ریسپانس بھی ہے. صحیح. تو مولانا نے کہہ دیا کہ گفت آ اللہ تو لبے کے ماں, کہ غائبانہ آواز اس کو سنائی دی کہ آپ میرے ہاں کے انتظار میں کیوں ہیں؟ یہ جو آپ اللہ کہتے ہیں میرا ہاں ہے, اگر میرا ہاں نہ ہوتا آپ کی زبان سے اللہ کا لفظ نہ نکلتا. کہ گفت آ اللہ تو لبے کے ماں بین آز شور و دردو پہ کے ماں, یہ آپ کا اللہ میرا رسپانس ہے. تو جب آپ اللہ کہیں تو عقیدہ رکھے کہ میں نے ہاں کر دیا, بس اپنا درخواست پیش کریں پھر اس کے بعد, ورنہ اس انتظار میں مر جاؤ گے کہ کب وہ ہاں کرے گا, انتظار میں مر جاؤ گے. یہ جان زیب بھی اسی وقت کبھی کبھار پکارتا ہے, یہ بھی انتظار میں رہتا ہے. یہ میں نے قصہ پڑھا ہے لیکن اس کا اس میں لکھا مولانا روم کا, اس میں لکھا تھا کہ وہ رات کو حضرت ابراہیم اور اس بندے کے خواب میں آئے, انہوں نے یہ بات کی جب تم اس کو پکارتا ہے تو وہی تیری پکار اس کا جواب. تو اس نے خط چاہیے کہہ دیا کہ آپ کا پکار آپ کی جواب, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں کوئی چیختا چلاتا تو نہیں, بس آپ نے جو اللہ کہہ دیا دیٹ از مائی ریسپانس. گفت آ اللہ تو لبے کے ماں بے نیاز از شور و درد و پہ کے ماں. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ واللیل اذا یسر, اور قسم رات کے جب وہ چل پڑے, اور پیچھے فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو میں نے قسمیں اٹھائی جن کا عقل کام کرتا ہے وہ اس قسم کی عظمت کو جانتے ہیں کہ قسم کس نے اٹھائی؟ اللہ نے. اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے, اس کو کوئی ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ تو جب ان چیزوں کی قسم اٹھائے وہ عقل سے کام لے کے کتنی عظیم چیزیں ہیں یہ جس پہ اللہ کریم نے قسم اٹھائی. نمبر دو, اللہ کریم قسم اٹھا دیتا ہے خیر کے دعا کے لیے. کس کے لیے؟ دعائے خیر کے لیے. یعنی وہاں قسم سے قسم مراد نہیں ہوتا, قسم کا مراد کیا ہوتا ہے؟ دعا, دعائے خیر. دعائے کیا کہیں؟ دعائے خیر. یا اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ حجر, سورہ حجر 260 آیت نمبر 61 سے لے کے تو آپ کو پتا چل جائے گا. بلکہ آپ لے لیں آیت نمبر 51 سے. وَنَبِّئْهُمْ کو اطلاع دے دیں ہم سے ابراہیم, ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق. اللہ کریم نے نبی پاک کو حکم دے دیا کہ اپنے ساتھیوں کو خبر دے دے, کس کے متعلق؟ ابراہیم کے مہمانوں کے متعلق. فرشتے آئے تھے اس کے پاس مہمان بن کے. اذ دخلوا علیہ جب وہ داخل ہو گئے ابراہیم کے ہاں قالوا سلاما انہوں نے کہہ دیا سلام علیک کیا کہہ دیا قال ابراہیم نے کہہ دیا انا منکم وجلون ہم آپ سے ڈرتے ہیں ہم آپ سے ڈرتے ہیں قالوا انہوں نے کہہ دیا لا توجل آپ ڈرے مت ابراہیم علیہ السلام نے جو پہچان لیا کہ فرشتے ہیں اور اتنے سارے آ گئے کہیں میرے قوم کا بیڑا تو نہیں غرق کر رہے یہ تو اللہ کی پولیس ہے جب پہنچ جاتی ہے تو وہ تو تیا پانچا کر دیتے ہیں ابراہیم نے کہا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے آپ کوئی بیڑا تو نہیں غرق کروا رہے تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نا قالوا لا توجل ان لا نبشرک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بغلام علیم ایک ذی علم لڑکے کی کہ آپ کو بچہ مل جائے گا ابراہیم کی عمر تھی 120 سال ابراہیم کی عمر تھی 120 سال اور اس کی بیوی کی عمر تھی 99 سال اب اس عمر میں بچہ ایسی بوڑھی عورت حضرت سارا قالا بشرتمونی ابراہیم نے کہہ دیا کہ آپ مجھے بشارت دے دیتے ہیں علال مسنیل کے برو باد ازاں کہ مجھے بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے ایسا بڑھاپا ایک بال بھی کھلا نہیں رہا فبمت بشرونا تو کون سے اسباب کے بنیاد پر آپ بشارت دے دیں فزیکلی تو کوئی سبب موجود ہے نہیں قالوا انہوں نے کہا بشرنا کا بالحق ہم آپ کو بشارت دے چکے ہیں بالحق ایک ثابت حکم پر کہ یہ مسئلہ طبعیات کا نہیں یہ الہیات کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کس کا نہیں طبعیات کا فزیکل مسئلہ نہیں ہے یہ الہیات کا مسئلہ ہے میٹا فزیکل ہے یہ آپ لکھیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ابراہیم ہم جو آپ کو بشارت دے رہے ہیں فزیکل کا نہیں دے رہے کس کا دے رہے ہیں بتائیں میٹا فزیکل کا اور میٹا فزیکل وہ چیز جو تبھی دنیا میں نہیں ہوتا فزیکل ورلڈ میں وہ کام نہیں ہوتا فلا تکن من القانتین پس آپ نہ بنو نا امیدی کرنے والوں میں سے قال ابراہیم نے کہہ دیا ومن یقنط من رحمت ربی نا امید نہیں ہوتا اپنے پروردگار کی رحمت سے لظالون مگر صرف گمراہ اور کافر لوگ اب ابراہیم تو مطمئن ہو گئے کہ میرے پاس تو آئے ہیں بچے کی بشارت کے لیے اور اس عمر میں بچہ سبحان اللہ صحیح لیکن بشارت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی تھا یہ تو کافی تعداد ہے 8-10 آئے ہیں تو 8-10 کیوں آئے تو ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ اصل کام تو آپ لوگوں کا کچھ اور ہے وہ بتا دو گے کین یو پلیز ٹیل اس یس قال اس نے کہہ دیا فما خطبکم آپ کا اصل مقصد آنے کا کیا ہے ایوہ المرسلون اور بجوائے گئے فرشتو قالو انہوں نے کہہ دیا انا ارسلنا ہمیں بجوایا گیا ہے لا قوم مجرمین مجرم قوم کے پاس صحیح اب ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے قوم مجرم کرمینل لوگ تو ابراہیم کے نظر میں تھے کرمینل لوگ قوم لوط ہے کون ہے کرمینل قوم لوط کیونکہ انہوں نے تو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا تھا کس چیز کا اخلاقیات کا ہاں جنازہ نکال دیا تھا نو ان پروپوزیشن ایکٹ والے قالو حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا تھا لاٹ قالوا انا ارسلنا انہوں نے کہہ دیا میں بھجوایا گیا الى قوم مجرمین کرمینل قوم کے پاس الا آل لوط مگر لوط کی فیملی ان کو یہ عذاب انکلوڈ نہیں ہے ان لا لم نجو یقین لم کو چھٹکارا دینے والے اجمعین سب کو ہاں الا امرأۃ